والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور یہ مدنی مذاکرے انشاءاللہ بڑی رات تک بلکہ ہفتہ اور اتوار تک بھی انشاءاللہ جاری رہیں گے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین اور آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے. یہ بڑی عظیم سورتیں ہیں، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان. اور آج مدنی مذاکرے کی ابتدا میں ہم نے سورہ رحمان کی تلاوت سنی ہے، اس کی چند آیات مبارکہ، بڑی ایمان افروز سورت ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اگر کسی غیر مسلم کے آگے سورہ رحمان کو صحیح طور پر بیان کیا جائے تو بڑی امید ہے کہ وہ اس سورہ رحمان کے مضامین پڑھ کر اور سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ بڑی ایمان افروز، اور اس میں اللہ تعالی کی بڑی نعمتوں کا ذکر بھی ہے، اور اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں وہاں پر اس سورہ مبارکہ میں بیان کی ہیں۔ قیس بن عاصم من قری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، اس سے قبل کا واقعہ ہے ان کا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجئے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی اسے دوبارہ پڑھیے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، مٹھاس ہے، اس کے نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اب اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ تو یہ ان کے ایمان لانے کا گویا کہ یہ واقعہ ہے، حضرت قیس بن عاصم من قری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ بھی ہم نے امیل سنت کی بھی زیارت کی، اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، جلوس غوثیہ کا بھی ابھی انشاءاللہ تعالی سلسلہ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ یہ سورہ مبارکہ کہ اس میں فبئی آلائی ربکما تکذبان، یہ کہ تو تم اللہ تعالی کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ اس کا خلاصہ بنتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس سورہ مبارکہ کے حسن کی ایک بات یہ بھی بیان کی کہ اس میں یہ لفظ، یہ فرمان 31 ٹائم آیا ہے، 31 مرتبہ یہ بیان کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حوروں کا بیان کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا بیان کیا، حوروں کی زیور کا بیان کیا ہے، حتیٰ کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ سورہ مبارکہ ہے، اور چونکہ ابھی میں کچھ اور موضوع پر بیان کرتا لیکن ہمارے قاری صاحب نے ماشاءاللہ سورہ رحمان کا ایک بیان کی، تلاوت کی، اور یوں بہت خوبصورت یہ آیت کریمہ بھی انہوں نے بیان کی، اور تو میں نے پھر یہ بیٹھے بیٹھے ہی ذہن بنایا کہ مدنی چینل کے ناظرین تک کچھ سورہ رحمان کے فضائل بیان کر دیتا ہوں۔ تو یوں میں نے سورہ رحمان کے فضائل پھر نکالے، اور اس میں مجھے کوئی زیادہ دیر نہیں لگی، الحمدللہ میرے پاس میرا یہ پی سی ٹیبلٹ ساتھ تھا، اور اس میں سراط الجنان تفسیر قرآن موجود ہے، تو میں نے 9ویں پارے، کیونکہ 27ویں پارے میں سورہ مبارک، اور پھر میں نے غور کیا کہ یہ کس جلد میں ہوگا یہ سورہ مبارک، تو یہ 9ویں جلد میں، کیونکہ 28, 29 اور 30 جو پارے ہیں یہ 10ویں جلد میں ہیں، تو پھر 9ویں جلد دیکھی تو 9ویں جلد کے اندر 22ویں پارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ۔ اب اتنا تھوڑا بہت اگر معلومات بھی ہو نا تو آپ کو اور لطف آئے گا کہ فلاں سورت سورہ یاسین، تو سورہ یاسین 22ویں پارے میں، اور اس کا بقیہ حصہ 23ویں پارے میں ہے. اچھا سورہ مومنون یہ 18ویں پارے میں, تو فلاں سورت 30ویں پارے میں, تو سورہ بقرہ تو یہ شروع کے ان پاروں میں ہے, تو یہ سورہ آل عمران اس پارے میں, تو سورہ نساء وغیرہ یہ ان پاروں میں ہے. تو یہ کچھ پارے اور پھر کس پارے میں کون سی سورت ہے, یہ بھی انشاءاللہ جب آپ قرآن کریم کو بکثرت پڑھیں گے اور اس کو کھولیں گے, دیکھیں گے اور پورا دیکھیں کہ کون سا پارا کھلا ہے, اس پارے میں کون سی سورت ہے, پھر اس سورت, تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک آپ کے لیے بڑی دلچسپی کا یہ سامان ہوگا ماشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں جلوس غوثیہ کی طرف. گزارا یا شہ بغداد تیرے در سے گئے مغتوں کا, گزارا یا شہ بغداد یہ سن کر میں نے دیکھا میں پسارا یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد میری قسمت کا چمکا دو ستارا یا شہ بغداد میری دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد پکارو یا شہ بغداد سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت تیرے در سے ہے مجھ کو کا گزارا بغداد پکارو یا شہ بغداد پکارو یا بغداد پکارو یا شہ بغداد مجھے اچھا بنا تو مرشدی بے شک یقین ہے مجھے اچھا بنا دو مرشدی بے شک یقین ہے مجھے اچھا بنا دو مرشدی بے شک یقین ہے میرے حالات پر آشکارا یا میرے حالات پر آشکارا یا شہِ بغداد تیرے در سے ہے مجدوں کا گزارا یا شہِ بغداد تین کی دولت محتاج کی سرور ہوتے تھے تو آپ کی ہے میں ہوتے پہ جنوں پہ حکومت ہوتے پہ تو دید کا شربت ہوتے پہ میں کر لوں یار ہوتے پہ دے دو یہ عادت ہوتے پہ میں دیکھوں تربت ہوتے پہ تیرے در سے میں مغموں کا گزارا یا بغداد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماشاء اللہ عز وجل مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور یہ انشاءاللہ عز وجل نہ صرف بڑی رات تک جاری رہے گا بلکہ اس کے بعد ہفتہ بھی ہے اور پھر اس کے بعد اتوار کو چونکہ دنیا بھر میں نئے آنے والے سال کا ایک سلسلہ رہتا ہے شروع تو اس میں کافی خرافات اور برائیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کے مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے اور نیکیاں کرنے کے ایک نیت سے انشاءاللہ اتوار کو بھی عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں بہت سارے ایسے سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ جن میں ایک عام عوام مبتلا ہوتی ہے اور اس کے صحیح اور غلط ہونے کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا اور پھر یہ کام اتنا عروج پکڑ لیتا ہے اور لوگ اس قدر اس میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ پھر جیسے کہ کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ جب تک کہ وہ چیزیں دیکھ یا پڑھ نہ لیں انہیں قرار یا سکون نصیب نہیں ہوتا. تو ایسی خبریں اور ایسی چیزیں عموماً اخباروں میں میگزینز میں یہ آتی رہتی ہیں, کوئی ہفتہ وار آتی ہیں تو کوئی روزانہ کی بنیادوں پر آتی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ہفتہ کیسا رہے گا تو بولتا آپ کا یہ مہینہ کیسا رہے گا, تو کوئی کہتا ہے کہ آپ کا یہ دن کیسا گزرے گا, اور یوں پھر اس کے مختلف انداز سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور پھر اسے لوگ اپنے اپنے جو بھی ان کے انداز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. تو ایسا ہی ایک سوال ہمیں آج مدنی مذاکرے میں آیا ہے کہ اگر میں کہوں کہ دنیا کی ایک بڑی تعداد اس کو پڑھتی اور سنتی ہے تو اب یہ صحیح یا غلط یہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے, مگر کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس معاملے میں انوالو ہوتی ہے. کیا بچے, کیا بڑے, کیا عورتیں, کیا مرد, تقریباً ہم سمجھ سکتے جو اس کو پڑھتے ہیں یہ اس کو رہتے ہیں اور پھر ہفتہ وار اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا, یہ اپنی کیفیت اس کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہمیں جو سوال آیا ہے, جو میں پہلا سوال امیل سن کی طرف بڑھاؤں گا آج کے اس مدنی مذاکرے میں, وہ محمد زمان اتاری ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے, کہتے ہیں کہ آج کل اخبارات اور رسائل وغیرہ میں برج یعنی ستارے اسٹار یہ چھپتے ہیں جن کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مہینہ, سال, ہفتہ یا دن کیسا گزرے گا. جب مسلمانوں کی ایک تعداد جو ان کو پڑتی ہے یہ برج یا اسٹار ستارے کا جو معاملہ ہوتا ہے, بعض اوقات ظاہری حالات کے بھی قریب قریب یہ بیان کیا جاتا ہے. تو امیر سنت سے کہتے ہیں یہ میرا سوال ہے کہ کیا یہ برج یعنی اسٹار یہ علم نجوم کا انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو پڑھنا یقین رکھنا اور کسی کو اس کی ترغیب دلانا کیسا ہے. تو یہ ایک سوال آیا ہے ہمیں اور انشاءاللہ امیر سنت سے مدنی مذاکرے میں اس کا جواب لیں گے. پھر اس میں منتھ وائز ہوتا ہے یعنی انگلش کے اندر پھر اس کو ایک الگ سے بھی لیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی جولائی میں اگر اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے تو اس کے لیے پھر یہ ایک علامت کہلاتی ہے. جیسے جولائی میں ہمارے کینسر والے کا کہا جاتا ہے, یہ ایک جانور ہے اس کا مطلب بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ اس کا اسٹار یہ ہے. تو کہیں وہ بچھو ہوتا ہے اسکریپیون کر کے پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں اگست میں پیدا ہوا تو یہ ہے, جنوری میں پیدا ہوا تو یہ ہے, جولائی میں پیدا ہوا تو یہ ہے. پھر یہ کہ جب دو افراد کا جولائی کی پیدائش ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان دونوں کا اسٹار ملتا ہے. اچھا تم بھی جولائی والے ہو, اچھا میں بھی جولائی والا ہوں تو تمہاری میری بنے گی. اب وہ کتنی بنتی ہوگی تو وہ الگ ہے, وہ آپ سب سنیں گے انشاءاللہ جواب کے اندر. تو میں سوال پر سوال آپ کے سامنے قائم کرتا چلا جا رہا ہوں. تو اسی طرح کسی کے سپٹمبر کی پیدائش ہے تو وہ سپٹمبر والے مل جائیں گے, تو جنوری والے مل جائیں گے. پھر یہ ہوگا کہ یہ جولائی کی سپٹمبر والے کی اچھی بنتی ہے تو مارچ اور اگست والے کی اچھی بنتی ہے. تو یہ ساری چیزیں عموماً ہمارے یہاں معاشرے میں میڈیا, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا پیپر میڈیا ہے, اس طرح کے میڈیا پر ان چیزوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے. پھر اس کے متعلق سوال کرتے ہیں, جواب دینے والے جواب دیتے ہیں. اب آپ سے سوال یہ تو نہیں پوچھا جا رہا ہے غالباً, میں نے یہ سوال تو نہیں سوچا کہ میری جولائی میں پیدائش ہے اور میرا اسٹار یہ ہے تو پاپا بتائیں گے میرا ہفتہ کیسا گزرے گا. تو یہ تو آپ سے نہیں پوچھا گیا نا, آپ سے تو یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ پوچھنا کیسا اور اس کا علم کیا یہ بروج اور یہ اسٹار وغیرہ کے حوالے سے. تو چلتے ہیں انشاءاللہ امیر سنت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے بارے میں پوچھے گئے سوالات پر امیر سنت کیا جواب دیتے ہیں, برج کے بارے میں پوچھے گئے سوالات پر امیر سنت کیا جواب دیتے ہیں. اگر آپ کی پیدائش جولائی سپٹمبر اگست کی ہے یا جنوری فروری کی ہے تو آپ کے ستاروں کے بارے میں کوئی ایسا علم ہے بھی یا نہیں ہے, اور یہ ستاروں سے آپ کے اوقات کار کا اور آپ کے شب و روز کا اور آپ کے حالات کا کچھ پتہ چلتا یا نہیں چلتا, اس کے مطالبے امیر سنت سے انشاءاللہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ بھی مدنی چینل پر اپنے سوالات کیجئے مدنی مذاکرے میں, نمبر آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, ایس ایم ایس کے ذریعے, واٹس اپ کے ذریعے اور کال کے ذریعے سوالات کیے جا سکتے ہیں. ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے dawatislami.net, اس پر لائیو چیٹ کے ذریعے سوال کیے جا سکتے ہیں. یہ بھی سوال دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہی آیا ہے لائیو چیٹ کے ذریعے. تو انشاءاللہ تعالی یہ مختلف انداز ہیں سوالات کرنے کے, مختلف طریقے ہیں سوالات کرنے کے, آپ سوالات کریں, اللہ نے چاہا تو اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے. آج بازاریہ اوبی وین مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ آفتی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد پاک امجدی کابینات اور نہنگ ضلع گلزار طیبہ سرگودا پنجاب پاک سیالوی کابینہ کے عاشقان رسول, انشاءاللہ یہ مہنگ ضلع گلزار طیبہ کے عاشقان رسول اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, اور آفندی ٹاؤن زمزم نگر انشاءاللہ جب یہ ہمیں اسکرین پر دکھایا جائے گا تو ہم ان کی بھی زیارت کر لیں گے. جی آیا نو ماشاءاللہ پنجاب کے اسلامی بھائی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. آپ مرتکب ہو گئے, مفت کا ثواب ہے, اس کو ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کے اوپاری پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. اب کھانے کی چیز سامنے آ گئی, اب کھانا چاہتے ہیں, اعتکاف کی نیت نہیں تھی, تو اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے. اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے تو کر لیں, اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے مسجد میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام, پیج نمبر 7, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے. قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ جل جلالہ کا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج ماہ فاخر, ماہ عبد القادر, ماہ ربیع الآخر کی تیسری رات ہے. عالمی مدنی مرکز میں فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ہمارے ساتھ ابھی بین کے ذریعے پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد افن دی ٹاؤن نے بھی شرکت کرنی تھی, جبکہ پاک سیالوی کابینہ نہنگ ضلع گلزار طیبہ پنجاب, یہ تو ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. اسکرین پر جگمگا رہے ہیں. جی آیا نو. یاد دہانی کروا دوں کیا 23, 24, 25 دسمبر مدنی قافلہ مہم ہے. 23, 24, 25 دسمبر ایک ہی کام کرنا ہے, مدنی قافلہ. تو نہنگ والے بھی, گلزار طیبہ والے بھی بھرپور قافلے, مدنی قافلے 23, 24, 25 دسمبر تینوں دن چھٹیاں ہیں. اس سے فائدہ اٹھا کر ایک ایک کو مدنی قافلے کا مسافر بنا دیں. ایک بار مدنی قافلے کا مسافر بنے گا اللہ کرے گا تو بار بار جی چاہے گا, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. گناہوں سے توبہ کرنے کا ذہن ملے گا, نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارے ساتھ دعا کمپیوٹر بھی انشاءاللہ قریب میدان میں آئے گا. مدنی منی یا مدنی منا ہوتا ہے وہ, انشاءاللہ اس سے 11ویں شریف کی نسبت سے 11 سوالات کیے جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ امید ہے کہ اس کے ایسے جوابات یہ مدنی بغدادی دعا کمپیوٹر ایسے جوابات دے گا کہ ناظرین حاضرین حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ. انتظار کریں, اس کا ٹائم رکھتے ہیں ہم 10:30 انشاءاللہ. یہ دعا کمپیوٹر آپ کو 10:30 بجے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال ہوا برج نجوم، یہ پامسٹ جو ہوتے ہیں ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں، ستارے ملاتے ہیں، اور یہ طرح طرح کے انداز ہوتے ہیں ان کے، طوطوں کے ذریعے نکالتے ہیں قسمت کے فیصلے، طوطا کرتا ہے، کہیں بے نمازی آدمی قسمت کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، نان مسلم بھی کرتے ہوں گے یہ، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، دنیا جھکتی ہے جھکانے والا چاہیے، عقل کا جنازہ اٹھ چکا ہے، جو کرنا چاہو کرو. یہ ہفتہ کیسے گزرے گا اور وہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اور جولائی میں پیدا ہوا تو جولائی کا تو سرطان بتایا نا، برج اس کا سرطان ہے، سرطان کینسر، جولائی میں پیدا ہوا ہے تو شاید زندگی میں خوف زدہ ہی کر دیں گے تو کہ تجھے کینسر ہونا ہے مرنے سے پہلے پہلے، تو گیا کام سے. تو کیوں بھائی میرے ایسے چکروں میں پڑتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ فرمائے وہی حق ہے، اس کے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ فرمائے اپنے رب کے حکم سے وہ حق ہے، اور ان کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان کرم سے جو علماء اہل سنت عاشقان رسول علماء فرمائے وہ حق ہوتا ہے. باقی ادھر ادھر مت جایا کر، فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی جیبیں خالی کر لیتے ہیں، دکانیں سجا کر بیٹھے ہوتے ہیں، جیبیں خالی کر لیتے ہیں، بس اندھیرے میں تیر ہوتے ہیں، بعضوں کا تیر اندھیرے میں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو ہوا تھا میرے ساتھ، تو ہوتا ہی ہے نا، بچپن میں آپ گر گئے تھے اور سر پہ شدید چوٹ آئی تھی، اب یہ نکلا تو آپ بولو یار گر تو گیا تھا، یہ پہنچا ہوا آدمی ہے، صحیح بتا رہا ہے، اندھیرے میں تیر مارا. اگر آپ نے کہا نہیں میں نہیں گرا تو بولے تم بھول گئے ہو، تم بہت چھوٹے تھے، ہاں یار یہ بھی ہوگا میں بھول گیا ہوں گا. تو اس طرح کچھ اندھیرے میں تیر لگ جاتے ہوں گے، کچھ نہیں لگتے ہوں گے، تو اس طرح ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، اور شریعت نے بھی اس کی ہم کو اجازت نہیں دی. نجومیوں سے یہ غیب کی خبریں معلوم کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور ان کا بتانا بھی درست نہیں ہے، اس کی اجرت بھی ان کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو یہ سارے مطلب ان کے دھندے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. فتح رضویہ جلد 21 میں ہے کہ ہارڈ زبان ہے، وہ یہ کہ وہ ستاروں کے خصوصی رنگوں کی طرح وہ ملا نہیں ہے یار، ابھی ہیں جزیات، بعد واضح جزیات ہیں، وہ جزیات فتح رضویہ شریف سے میں نکال کے دیتا ہوں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناجائز کام ہے، شرن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس میں بالکل جانا نہیں ہے، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو میں مزید اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ اگر مل گئے جزیات ہیں فتح رضویہ شریف میں، اس کے حضرت کے فتاوا ہے اور بزرگوں سے انہوں نے نقل کیا ہے، وہ ہیں، لیکن اب اتنی وہ ہارڈ زبان ہے کہ عوام اب سمجھ نہیں پاتی اس کو، تو اس لیے وہ میں بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ان کو بیچاروں کو ایک تعداد ہے جن کو سمجھ نہیں آئی ہے. ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں. جی کہ بہرحال میرا جواب تو ہو ہی گیا. جی ماشاء اللہ جواب پورا ہو گیا. جی ہاں ٹھیک ہے، اب کوئی ضرورت تو نہیں ہے تو ناجائز جو کام یہ کر رہے ہیں، علماء اہل سنت منع کرتے ہیں، ہمارے فقہائے کرام منع کرتے ہیں. یہ ہند سے عبد الوہاب اتاری ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو اکثر سنت ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آپ کو سرما لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ سرما تو رات کو لگانا ہوتا ہے نا، تو کیسے دیکھیں گے آپ؟ میں نے کئی بار سرما لگایا ہے، عاشورے میں تو اب بھی لگاتا ہوں سرما، لیکن بس یہ میرے نصیب کہ سرما لگانے سے میرا تجربہ یہ ہے کہ مجھے موافق نہیں آتا، بدقسمتی سے. اب یا تو میری آنکھیں صحیح نہیں ہیں جو قبول نہیں کرتی، یا مجھے کوئی صحیح سرما نہیں ملتا ہوگا. اب ملاوٹ کا دور آپ کو بتایا، یعنی ہر چیز کی ڈپلیکیٹ ہوتی ہے، ہر چیز نقلی بن رہی ہے، کیسی کیسی ملاوٹیں ہو رہی ہیں، اس سے تو میرا خیال آپ سبھی واقف ہوں گے کچھ کچھ، یہاں تک کہ وہ آج کل ہم جو دودھ پیتے ہیں کہتے ہیں یہ دودھ نہیں ہوتا، یہ بھی کیمیکل اور کچھ چیزیں ملا کر یہ وائٹ وہ لکوڈ پکڑا دیتے ہیں، ہم اس کو دودھ، چائے بھی بن جاتی ہے، ملائی بھی آ جاتی ہے، سب کوئی ہو جاتا ہے، تو یہ بولتے ہیں لوگ، یعنی انٹرنیٹ پر اس طرح کی تحقیقات پائی جاتی ہیں، اصلی دودھ بھی مل جاتا ہوگا، اب بھینس نکالتی ہے، بھینس سے نکالو پتہ نہیں وہ بھی اصلی ہے کہ نہیں ہے، اس پہ بھی انجیکشن لگا کر یہ دودھ میں اضافہ کر دیتے ہیں، یہ ہے سب حساب کتاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد آصف قادری ہیں باہ کینٹ سے. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کیا صرف مدنی لباس پہننے والے ہی آپ کے کامل مرید ہیں، یا جو مدنی لباس نہیں پہنتے وہ بھی آپ کے مریدین ہی رہیں گے؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت اور دعائے عافیت کی دعا کرتے ہیں. اگر کوئی مرید ہوا ہے، جسے مرید ہوتے وقت مسلمان تھا اور آخر تک مسلمان ہے، بیچ میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوا نہیں اس کا، تو اس کی بیعت ٹوٹتی نہیں ہے. معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے سے بھی بیعت نہیں ٹوٹتی، نہ اسلام سے بھی خارج نہیں ہوتا تو بیعت بھی نہیں ٹوٹتی. نہ مدنی حلیہ اگر نہیں اپناتا، ایک بات ہے، یا اجتماع مدنی سنت و اجتماع میں شرکت نہیں کرتا، یا مدنی کام نہیں کرتا، تو اس طرح ان چیزوں سے بیعت نہیں ٹوٹتی. اگر کسی پیر کا مرید ہے تو مرید رہے گا جب تک یہ مسلمان ہے. ہاں بعض صورتیں جس سے بیعت ٹوٹتی ہے، جیسے خود توڑی بیعت، توڑ دی کہ میں توڑتا ہوں بیعت، یوں ذہن بنایا اس نے یا بولا تو اب ٹوٹی، یا پیر سے اپنا اعتقاد اٹھ گیا کہ چھوڑو یار یہ بھی کوئی پیر ہے، اعتقاد اٹھ گیا تو بیعت ٹوٹی، پیر کی گستاخی کی تب بھی بیعت ٹوٹ جائے گی، اس کے لیے ہتھوڑے اور کلاڑوں کی توڑنے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی، یا نعوذ باللہ کوئی صریح کفر بکا تو ٹوٹی، تب تو بہت کچھ ٹوٹا، نکاح بھی ٹوٹا، اگر کوئی کھلا کفر بک دیا اس نے تو معاذ اللہ نکاح بھی ٹوٹا، سارے اعمال بھی برباد ہو گئے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالی ہماری نسبتیں بھی سلامت رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. یہ بنت ابراہیم ہیں، بنت ابراہیم اتاریہ، یہ ہند سے ہیں. اگر کوئی اسلامی بہن کسی بزرگ کے مزار پر جاتی ہو اور جب اسے منع کیا جائے تو وہ یہ کہے کہ مجھے ان بزرگ نے خواب میں آ کر مزار پر آنے کا فرمایا ہے، تو کیا اس کی یہ بات درست ہوگی؟ بزرگ کا خواب میں تشریف لانا درست ہے، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے منع فرمایا، اور خواب میں چونکہ حواس مزمحل ہوتے ہیں، یہ جو سوچیں جو ہے نا یہ منتشر ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ سمجھ الٹی آتی ہو کہ پہلے سے ذہن بنا ہوا کہ مجھے مزار پہ جانا ہے، مزار پہ جانا ہے، مزار پہ جانا ہے، تو بزرگ آ گئے، انہوں نے کہا نہیں آیا کرنا، میرے مزار پہ نہیں آنا، تو وہ سمجھے کہ مجھے فرما رہے گا آنا، یہ ہو سکتا ہے. فتح رضویہ شریف میں یہ بزرگوں کے بزرگ جن کی نسبت سے بزرگی ملتی ہے ان کا میں قصہ سناؤں آپ کو. امام سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کے پاس ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا سیدی، میں نے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور سرکار نے مجھے فرمایا کہ شراب پیو، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تم کو شراب پینے سے منع کیا، تم سمجھا الٹے ہو، یعنی جو شراب قرآن و حدیث کی روح سے حرام ہے، تب وہ خواب میں آ کر بھی کوئی حلال نہیں کی جاتی، نہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا فرما سکتے ہیں، کبھی نہیں فرمائیں گے، تو وہ یہی ہے کہ تمہیں منع فرمایا اور تم سمجھے الٹا ہو. تو اسی طرح اس بزرگ نے مزار پر عورت کی حاضری کے وہ احکام نہیں ہے جو شراب کی حرمت کے احکام ہیں، میں سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں، منع تو ہے بہرحال، جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، صرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے پاک پر جو حج کرنے جائے گی وہ ضرور حاضری دے گی، کہ وہاں قریب بواجب حاضری اور مزارات پر جانے کی ممانعت، تو ان بزرگ نے منع کیا ہوگا اور یہ بیچاری سمجھی ہوں گی کہ مجھے فرمایا کہ میرے مزار پر آیا کرو. آپ سوچو تو صحیح کہ زندگی بھر جنہوں نے پردے کی تعلیم دی، اب یہ کسی عورت کو اجنبیہ کو اپنے پاس بلائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں بھی نہیں آتا نا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں پردے کا خود تبلیغ کرتے رہے پردے کی، اور آپ بولیں گے میرے پاس آیا کرو، عورتوں کو بولیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ایسی سوچ نہ رکھیں مزارات پر، اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ نہ جایا کریں. اب تو سنا ہے بغداد شریف کی حاضریوں میں بھی وہ کاروان جو بنتے ہیں قافلے، ان میں عورتیں جا رہی ہیں، سنا ہے بڑی تعداد ہے. نہیں یار، یہ ہم سنیوں کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک سازش، اس کو شیطان کی طرف سے یہ دوڑی پھرتی ہیں، ان کو نہیں جانا چاہیے. ہمارا اس میں مطلب ہے کہ جب ایک منع ہے مزار پر تو جانا نہیں ہے. آپ یہ بولے کہ میں مزار پہ نہیں جاؤں گی باہر رہوں گی، تو یہ من کو منانے کی بات ہے. لوگ تو تومت لگائیں گے نا کہ یہ بغداد گئی تو گوشت پاک کے روزے پر گئی، کوئی کسی نے دیکھا تو نہیں نا کہ آپ تو ہر بار باہر کھڑی تھی اور مزار پہ نہیں گئی تھی، تو مہربانی کر کے تو پھر کیوں گئی؟ جو عاشقان رسول ہیں پھر کیوں گئی؟ پھر کیوں گئی؟ سیر و تفریح کرنے کے لیے گئی تھی. تو مزارات ہیں، جو جاتے ہیں مزارات پر ہی تو جاتے ہیں. کربلا شریف میں بھی جو حاضری دیتے ہیں تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار شریف میں مزار شریف پہ حاضری دیتے ہیں. میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ اگر اس نے مزار شریف پر حاضری نہیں دینی ہے تو پھر اتنے مردوں کے ساتھ ایک قافلے میں گئی، اور پھر جن کے ساتھ گئی وہ اس کو بیچارے کو کہاں کا چھوڑ کر وہ بولے کہ آپ باہر جاؤ، میں گوشت پاک کی مزار پہ جا رہا ہوں، اب باہر رکو میں امام حسین کی مزار پہ جا رہا ہوں، اب باہر رکو میں یہاں جا رہا ہوں، تو پھر وہ کیوں گئی؟ ہر جگہ رش بھیڑ آج کل، تو اور یہ بھیڑ میں اضافہ کرنے والیاں یہ دعوت اسلامی والیاں نہیں ہوتی ہوں گی. اچھا، یہ عام جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ جاتی ہوں گی، خدا جانے بے پردگیاں بھی ہوتی ہوں گی، اللہ تعالی محفوظ رکھے. دعوت اسلامی والیاں میری مدنی بیٹیاں ایسی حرکت امیدیں نہیں کرتی، انشاءاللہ کرتی ہیں تو پھر میں مدنی بیٹی کا لفظ مجھے واپس لینے کے لیے غور کرنا پڑے گا، ایسا ان کو نہیں جانا ہے. اور کوئی بھی کیوں جائے، امت کی جتنی بھی مطلب یعنی کہ خواتین ہیں عورتیں ہیں سب، مطلب ہماری اسلامی بہنیں ہیں، ان مانو کر انما المؤمنون اخوة، قرآن کریم نے ہمیں یہ درس دیا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو یہ بھی ہماری سب بہنیں ہیں. تو کسی بھی عیسائی بہن کو مزارت پر نہیں جانا ہے، اور گوشت پاک کے روزے پر بھی نہیں جانا منع ہے. گوشت پاک اس سے خوش نہیں ہوں گے، کیسے خوش ہوں گے؟ انہوں نے زندگی بھر پردے کی تبلیغ کی اور اب یہ بے پردہ عورت جا کر ان کے دربار میں چلی جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا نہ کریں. جنہوں نے سیٹیں کروا لی ہیں وہ کینسل کروا دیں، نہیں جائیں. اس طرح بھائیوں کو بھی غیرت کھانی چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے. میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات کا وہ جزیہ خواجہ صاحب کے تعلق سے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کاش ان عیسائی بہنوں کے کانوں میں میری یہ آواز پہنچ جائے. اتنا سخت جزیہ ہے، میں آپ کو ابھی سنانے لگا ہوں عیسائی بہنوں کے تعلق سے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے پیغامات ہی ہمیں مل جائیں کہ ہم جانا چاہ رہی تھیں اور ہم جانے کے لیے ہم نے ترکیب بنا لی تھی، مگر امیل سنت کے مدنی پھولوں کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ باز آ گئی ہوں، رک گئی ہوں، یا کچھ ایسے فیملی ممبر ہو، اسلامی بھائی ہوں، ایسے عاشقان غوث اعظم ہوں جو لے کے جا رہے ہوں اور وہ اب یہ طے کر لیں کہ بس ٹھیک ہے، جب مطلب ثواب نہیں ملے گا وہ بلکہ الٹا منع ہے تو پھر ہم کیوں جائیں؟ تو وہ بھی مطلب کہ اس طرح کی آپس میں کوئی ذہنی مانگی پیدا کر کے رک جائیں اور اسلامی بہنوں کو اس طرح کے سفر نہ کرائیں. منع کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت نے جو بزرگوں کا ارشاد لکھا نا وہ اتنا ہیوی ہے، مختلف اقبال ہیں جی. تو وہ ملفوظات میں جو فرمایا نا وہ میں سناتا ہوں اسلامی بہنوں کو. اللہ کرے کہ ان کے دل پر چوٹ لگے کہ ہم کیا کرنے جا رہی ہیں. ادھر بھی جو درگاہوں پہ مزاروں پہ وہ پہنچ جاتی ہیں اور پھر وہاں ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں، لگے دم مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم ڈی ڈی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بعد جا کر وہ تعویذ لینے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر بعضوں کا یہ بھگا کے لے بھی جاتے ہوں گے. کس سے تو آتے ہیں نا اس طرح کے. تو یہ ملنگوں کے پاس اور یہ اس طرح کے مطلب مجاوروں کے پاس جا کر کیا لینے جاتی ہیں؟ بزرگ سے عقیدت ہے نا, وہ اس پاک سے عقیدت ہے. تو کیا میری ماں بہنوں کو نہیں ہے؟ آپ کی ماں بہنوں کو عقیدت نہیں ہے وہ اس پاک سے؟ انڈرسٹوڈ ہے کیا ہے؟ اور یہ کیوں نہیں جاتی مزاروں پہ؟ ہمارے گھروں کی تو نہیں جاتی لیکن عقیدت الحمدللہ ٹھیک ٹھاک عقیدت ہے. تو کیا ہم یہ سب گھروں پہ ہو جاتا ہے؟ پاس والے یہ راز کیا جانے, دور سے بھی صدا ہوتا ہے. تو آپ گھر میں نظر نیاز جو کرنا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب کرنا ہے, اسی میرے گھر میں کریں. روزانہ 1100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو عیسیٰ علیہ السلام کریں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بہت کچھ کر سکتی ہیں ہم گھر بیٹھے. تو یہ مل جاتا ہے تو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, آپ سوال کر لیجئے. اس میں بھی ہے پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی ہے, ملفوظات کے دوسرے حصے میں غالباً. وہ ہے نا خواجہ غریب نواز کے مزار پر جاتی ہے تو جب تک پلٹ کر آتی ہے عورت, یہ جزیات. ہاں وہ حکایت پڑھ کے سن, وہ اعلی حضرت کا ملفوظات سناؤں. ڈھیروں عورتیں پہنچ رہی ہیں, فتح رضویہ میں بھی ہے. چلو آپ بھی ڈھونڈو, شاید کسی کو مل جائے. ہم نے تو دعوت سامی شروع ہونے سے پہلے سے یہ پڑھا ہوا ہے سب, اور اس وقت سے ہم یعنی کہ اس وقت بھی نیکی کی دعوت کا ہمارا سلسلہ تو ہوتا تھا, ہم تو روکتے تھے. اب میں تو ایک تعداد پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت, جب سے الحمدللہ اعلی حضرت کا فیض جاری ہے. عورت کا تعلق مزار سے نہیں ہے, مزار پنڈ کو جانے کا نہیں ہے, یہ گھر پہ رہے. ہاں بارگاہ رسالت میں حاضری دے گی جب حج کرے گی, سرکار کے دربار میں حاضری دینا اب تو قریب واجب ہے, وہاں جائے گی اور کہیں نہیں. جنت البقیع میں بھی نہیں, صرف بارگاہ رسالت میں حاضری دے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت, ہم سب مسلمان اللہ پاک کے پیارے بندوں کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیں کہ یا اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کے صدقے دعا قبول فرماتا ہے. کیوں نہیں کرتا؟ وسیلہ اور صدقہ یہ تو, اس سے تو دعا جلدی قبول ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ پردے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 205. پر فتح رضویہ جلد 9 پیج نمبر 557 کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عورتوں کو مزارات پر جانے کی جا بجا ممانعت فرمائی. چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں, امام قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ سے استفتا یعنی فتویٰ استفتا ہوا یعنی فتویٰ معلوم کیا گیا کہ عورتوں کا مقابر یعنی قبروں پر جانا جائز ہے یا نہیں. فرمایا, ایسی جگہ جواز و عدم جواز یعنی جائز و ناجائز کا نہیں پوچھتے, یہ پوچھو کہ اس میں عورت پر کتنی لعنت پڑتی ہے. جب گھر سے قبور یعنی قبروں کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے, اللہ عز و جل اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. جب گھر سے باہر نکلتی ہے, سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں. جب قبر تک پہنچتی ہے, میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے. جب تک واپس آتی ہے, جب تک واپس آتی ہے, اللہ رب العزت کی لعنت میں ہوتی ہے. تو دیکھا آپ نے انہیں کتنا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے وہ سخت ہے. یہ تو جو مزارات پر جاتی ہیں وہ اب جو خود مزارات پر جا کر تماشا کرتی ہیں، تماشا بنتی ہیں، بے پردگیاں کرتی ہیں اور مطلب بہت کچھ اس طرح کی تباہی ہوتی ہے، اور پھر جو یہ کرواتے ہیں یہ پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا، اللہ کی پناہ۔ یہ اپنے اس کا مدنی گلدستہ اگر فوراً بن جائے نا مختصر سا، اور یہ فتح رضویہ والا جو میں نے بیان کیا امام قاضی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا، یہ شامل کر کے اس کو فوراً وائرل کر دیا جائے، اللہ کرے گا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو مدنی چینل نہیں دیکھتے تو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی معلومات ہو جائے گی کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ مزارات اولیاء پر نہیں جانا چاہیے، لوگ بہت بدنام کرتے ہیں مزارات اولیاء پر، عورتوں کو سنی یوں کرتے ہیں اور مزارات سنی یوں کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو مطلب روکتے ہیں بہت ساری باتوں سے جو غلط ہوتی ہیں ان سے روکتے ہیں، باقی مزارات پر حاضری تو سعادت کی بات ہے، مردوں کو حاضری دینی چاہیے۔ مزارات اولیاء پر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، صرف بارگاہ رسالت میں جب حج کرے گی تو حاضری دے گی، وہاں کی حاضری قریب واجب ہے، اور کہیں بھی مزارت اولیاء پر عورت کو حاضری کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں مردوں کو اولیاء کرام کے مزارت پر حاضری جائز بھی ہے، سعادت بھی ہے، حاضری دینی بھی چاہیے، باعث سے برکت بھی ہے، کہ ان پر جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ چھینٹ ہم پر پڑ گئی ولی کے مزار پر جانے کی برکت سے، تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جناب میرا آپ سے سوال یہ ہے، میں قصور پنجاب، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نور؟ اگر کہہ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک یا کوئی کسی صحابہ کرام کا کوئی قول بیان کر دیں، جزاک اللہ خیرا۔ بالکل نور اللہ کہہ سکتے ہیں، قرآن کریم میں آیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہاری طرف آیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ یہاں نور سے مراد مفسرین نے پیارے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کئی مفسرین نے مراد لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو نور کہا، تو بے شک وہ نور اللہ ہے، آپ بھی کہیے میں بھی کہتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا سیدی، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر آتے تھے، ارشاد فرمائیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ حاضر ہوئے، نس دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کی تعداد بھی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 12 مرتبہ، حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 50 مرتبہ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 42 یعنی 42 مرتبہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 400 مرتبہ، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 مرتبہ آئے، جبکہ حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ معظم میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ یہ حوالہ ہے ارشاد الساری جلد اول پیج نمبر 60۔ صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مسواک پانی میں بھگو کر رکھنا کیسا؟ مسواک اگر سوکھی ہے تو پانی میں بھگو کر تر کی جا سکتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ بلو کی مسواک کو خاص کر کے سوکھی ہوئی تو بہت سخت ہو جاتی ہے, بغیر بھگوئے تو آپ کو مسوڑا زخمی کر دے گی شاید, اگر زیادہ سخت ہوئی تو اس لیے وہ بھگو کر, ایسے موقع پر بھگو کر ہی اس کو استعمال کیا جائے. یہ برش ایک بار بن گیا نا, اب اس کو بھگونے کی ضرورت عام طور پہ نہیں پڑتی. نہیں بنا ہوا جیسے یہ یا نہیں بنا ہوا نا, تو نہیں بنا ہوا تو وہ بھگو کر بس وہ کچھ دیر کے لیے بھگو دے, گھنٹے دو گھنٹے ہی دے تھوڑے سے پانی میں. اب پورا گلاس بھر کر یا پورا پتیلا بھر کے ڈالنا اور پھر پانی ڈوم کر کے پھینک دینا یہ صحیح نہیں ہے. تھوڑے سے گلاس میں پانی لے لیا, اس میں تھوڑا سا حصہ اس کا بھگو لیا, اتنا چبانے کی ضرورت ہے. اب یہ پانی جو ہے یہ ناپاک نہیں ہو گیا, اس کو پھینکے نہیں, اس کا بھی کوئی استعمال ہو سکتا ہے. ہاں اگر بڑے برتن میں بھی اس لیے ڈالا کہ میں استعمال کر لوں گا پانی تب تو کوئی حرج نہیں ہے, بھلے اب ٹینک میں ڈال دیں اپنے لوٹا لینا. ایک موبائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, پانی ضائع ایک قطرہ بھی نہیں کرنا ہے. آج کل تو اتنا پانی ضائع ہو رہا ہوگا, یہ سردی ہے نا, گرم پانی رہنے کے لیے ڈر کر کے نل کھول دیتے ہوں گے, او سارا پانی جا رہا ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا ہمارا؟ برتن میں نکالنا ضروری ہے, برتن میں نکال لیا جائے. اور اس کے دوسرے استعمال, ایک دور تھا کہ گیزر تو گیزر نل بھی نہیں ہوتے تھے, اب بھی لوگ برتنوں سے ہی تو استعمال کرتے تھے پانی. مومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا مسواک پانی میں بھگو کر رکھتی تھی, اگر نماز یا کسی اور کام میں مشغولیت نہ ہوتی تو مسواک کرنے لگتی. یعنی ان کو مسواک سے اتنا دلچسپی تھی کہ مسواک کثرت سے کرتی رہتی تھی, اور پانی میں ان کی مسواک تشریف فرما رہتی یا ان کی خدمت کے لیے حاضر رہا کرتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا انسان قیامت کے روز کفن پہنے کو اٹھیں گے؟ ہاں برہنہ جی, جب اٹھیں گے اس وقت کفن ہوگا ان کے بدن پر, پھر وہ کفن جو ہے جب اٹھیں گے تو اس وقت کفن ہوگا بدن پر, لیکن پھر وہ کفن جو ہے وہ گر جائے گا اور برہنہ ہوں گے. اور اس وقت کسی کو سب نفسی کا عالم ہوگا, کسی کو اتنا ہوشی کب ہوگا کہ جو دوسرے کے ستر پر نظر کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کوئی روایت ہوگی کفن کی, بس میں نے مطلقاً پڑھا ہے برانا اٹھیں گے, روایت مختلف ہوتی ہے. البدور السافرہ میں علامہ سیوطی نے کافی سارا اس پر کلام کیا, تو اصل میں وہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں. تو اس طرح کفن میں بھی آئیں گے تو وہ جھڑ جائیں گے, پر مومنوں کو تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نور کے لباس اور مختلف لباسوں کی جو روایتیں وہ عطا فرمائے گا, جن کے اوپر اللہ تعالی کی ناراضی ہوگی نعوذ باللہ من ذالک, تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ وہ برہنہ ہوں گے, پھر بھی کوئی دیکھ نہیں سکے گا, سب اپنے اپنے میں پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اپنے آپ کو کیسے قابو کیا جائے؟ ہم سے کوئی جھگڑا کرے, ہم سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو خود کو قابو میں کیسے رکھے؟ ون سائڈ ہوگا جھگڑا تو جلدی نپٹ جائے گا. ویسے کوئی پاگل, اب پاگل آ کر مار سکتا ہے, باقی عام آدمی تو ایک دم بلا وجہ تو کوئی آپ کو مارنا شروع نہیں کر دے گا, اس کا چانس کم ہے. یا تو غلط فہمی میں مارنا شروع کر دے گا کہ سمجھے گا کہ یہی ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا, اور آپ کی شکل ملتی جلتی ہوئی تو کوئی آزمائش ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اپنا دفاع کرنے کی تو بالکل اجازت ہے, دفاع کریں گے اپنا, لیکن حد سے نہیں بڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اور دفاع مانے ڈیفینس, اپنا ڈیفینس کریں گے, یہ نہیں کہ وہ غلط فہمی کی وجہ سے مار رہا اور آپ مار کھائے جا رہے ہیں, اپنا کچھ ہاتھ پیر اپنے کو چلانے پڑیں گے جا رہے ہیں خود کو بچانے کے, لیکن وہ حد سے بڑھنا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ اس نے آہستہ سے ہاتھ مارا آپ نے ایسا رکھا کہ دانت توڑ دیے اس کے, یوں نہیں کرنے کا, حد سے نہیں بڑھنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے مزارات اولیاء کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے, سوشل میڈیا پر آپ کے پیج پر ایک سوال یہ آیا ہے کہ جن عورتوں کو آج سے وہ جنات آتے ہیں وہ کچھ مزارات پر جانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مزارات ہی پر ٹھیک ہوتی ہیں, یہ ضروری تو نہیں ہوتا ہوگا, وہاں اصل وہاں کوئی بابا جی ہوتا ہوگا جو مزار پر ہوتا ہوگا اور وہ بولتا ہوگا کہ یہاں آ جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گی, اور وہ پھر اپنے عملیات کی ترکیب کرتا ہو, اور ہو سکتا ہے اس سے وہ وقتی طور پر جن چلا جاتا ہو. اب وہ بعضوں کو تو جن ہوتا ہوگا, بعض وقت کو وہ جنات نہیں ہوتی ہوگی, یہ بھی میں کہ لطف ہوتا ہے نا, وہ مزاروں پہ جس طرح یہ ڈھونڈتی ہے نا عورتیں باہر بکھیر کر جو, یہ تو یہ تماشا بنتا ہے نا, تو یہ بھی ایک مطلب وہ اس میں بھی تو ایک مزہ تو آتا ہوگا نا ان کو, یا جو جنات ہوتا ہو وہ ایسا کرواتا ہوگا تو جنات اس سے لطف اندوز ہوتا ہوگا, یہ کرتی ہوگی اس طرح تو خالی عورتیں تو نہیں کرتی, مرد بھی کرتے ہوتے ہیں. اللہ تعالی شریر جنات سے ہم سب کو محفوظ رکھے. بہرحال یہ کہ ایسے موقع پر کہ مزار پر حاضری سے ہی جن جاتا ہے تو دارالافتاء اہل سنت سے مزید رہنمائی لینی ضروری ہے, اپنے طور پر فیصلہ نہ کریں, کیونکہ وہاں مزار پر جانے کی تو علماء نے ممانعت فرمائی ہے. اور بہت سارے علاج ہوتے ہیں ان چیزوں کے کہ جن قابو میں آ جائے, لیکن یہ مزار پر بھی جاتا تھوڑی ہے جن, بار بار جاتی ہے تو بار بار وہ حاضری آتی ہے اس کو, پھر وہ کچھ اچھل کود کر کے پھر نارمل ہو جاتی ہوگی, پھر آ جاتی ہوگی گھر میں تو پھر وہ ہم آ گیا ہے کر کے پہنچ جاتا ہوگا, چلو ادھر یہ جن بولتا ہوگا ادھر چلو لے جاتا ہوگا, لطف اندوز ہوتا ہوگا. اللہ تعالی محفوظ رکھے ہم سب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مریدوں بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں, اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد پاک امجدی کابینہ, اسی طرح دوسری بھی بہن ضلع گلزار طیبہ سرگودا پاک سیالوی کابینہ میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول شریک ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں, امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دوہرائیں, اس کی برکت سے اب سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو, اب کہیے طالب ہوتا ہوں میں, اب اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز وجل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا لیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلم ڈرامے, گانے بچے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. محمد شاہد رضا عطاری ممبئی ہند سے بول رہا ہوں, ایک مدنی بہار آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرے لڑکے کا نام محمد بلال رضا, عمر تقریباً 9 سال, تقریباً 3 یا 4 سال سے یہ چشمہ لگا رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جو ان کا چشمہ کھو گیا, پھر بچی کو امی نے سوچا کہ اب 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہو تو اس کا چشمہ کا نمبر نیا لے لیا جائے. ڈاکٹر کے پاس جانا کا سلسلہ رہا تو ایک مرتبہ نمبر نہیں ملا, دوا ڈال کے کئی مشینوں سے چیک کیا, 2-3 ہفتے سے بلا رہے تھے. 15 دسمبر جمعہ کو ڈاکٹر نے بولا کہ نمبر کافی بڑھ گیا ہے, 6.6 ہے, تو ابھی ان کو مناسب نہیں ہے, منڈے کو آپ آئیں. منڈے کو جو ہے ہمارے سینئر ڈاکٹر رہیں گے تو ان سے چیک اپ کرا کے ان کو نمبر دیں گے, آج نمبر نہیں دے پائیں گے. منڈے کو جب گئے ڈاکٹر کے پاس لے کر تو اللہ کے کرم سے ڈاکٹر حیران ہے کہ یہ 6.6 پلس نمبر تھا, لیکن کئی ڈاکٹروں نے چیک کیا, یہاں تک کہ سینئر ڈاکٹر آ کے چیک کیا کہ یہ نمبر 1-1-0 کیسے ہو گیا, یعنی کوئی پرابلم نہیں بتا رہا ہے. تقریباً کئی سالوں سے چشمہ لگا رہے تھے لیکن 1-1 نمبر ان کا ختم ہو گیا اور کوئی نمبر نہیں لیا گیا. بولے کہ نہیں ابھی جو درست ہے, ابھی یہ نمبر کی حاجت نہیں ہے, ابھی چشمہ لگانے کی حاجت نہیں ہے. اتوار کو اللہ کے کرم سے میری یہ نیت تھی کہ یہ 2 یونٹ جو ہے اپنے گھر والوں کی جو بھی بلائے ہیں بیماریاں ہیں اس نیت سے میں نے پیش کی تھی. اللہ تبارک و تعالی میرا میل سنت کو شاد و آباد رکھے, ان کی عمر دراز فرمائے, ان کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے اور ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا ہمارے گھر والوں کی بے حساب مقصد سے دعا فرما دیجیے. حضرت یہ بھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ وسیلے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے, تو یہ کہاں سے ثابت ہے اور کیا ڈائریکٹ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں دعا جلدی قبول نہیں ہوگی؟ ماشاء اللہ آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی, ہے وہ نمبر چلے گئے، مبارک ہو. اللہ تعالیٰ دل کی نظر بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ دو یونٹ انہوں نے جمع کروائے. پچھلے دنوں ٹیلی تھون ہوا تھا نا، وہ جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے تمام کاموں کے حوالے سے، تو اب بھی جمع کروا سکتے ہیں. وہ 17 تاریخ کو تو خصوصی ترکیب تھی، تو اب بھی چاہیں تو اب جمع کروا سکتے ہیں. پاکستانی 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے، تو جمع کروا دیں انشاءاللہ، پریشانیاں دنیاوی بھی دور ہوں گی، اللہ چاہے گا تو دور ہوں گی. اگر نہیں بھی ہوئی تو آخرت کا ثواب تو کہیں نہیں گیا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ وسیلہ ہے نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں دینا، یہ حدیثوں سے ثابت ہے. یہاں تک کہ اپنے نیک اعمال کا بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کی تو وہ ایک حدیث میں پوری ایک حکایت ہے. اس میں ہے یہ حکایت. قرآن کریم میں بھی وسیلے کا تذکرہ ہے، چنانچہ پارہ 6 سورۃ المائدہ پیج نمبر آیت نمبر پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 وابتغوا الیہ الوسیلہ، ترجمہ کنز الایمان، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. طبرانی معجم کبیر جلد 1 292 نمبر پیج، حدیث نمبر 859 میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے فتح و نصرت یعنی کامیابی طلب فرماتے تھے. علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، مشکل گھڑی میں اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا مستحب ہے. امام تقی الدین سبوکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی، جن کی وفات 756 ہجری میں ہوئی، بہت پرانے بزرگ ہیں، لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جائز و مستحسن ہے، چاہے ولادت باسعادت سے قبل ہو، حیات ظاہری میں ہو، یا وصال مبارک کے بعد ہو. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص نسبت رکھنے والے بزرگوں کو وسیلہ بنانا بھی جائز و مستحسن یعنی پسندیدہ ہے. شفا و سکام کی مطلب یہ کہ یہ جو بھی تھا جزئیہ میں نے عرض کیا. دلال النبوہ للبیہقی پیج نمبر جلد نمبر 5 پیج نمبر 479 میں ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو ارشاد باری تعالی ہوا، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارے ہیں، اور اب کہ تو نے ان کے حق کے واسطے سے سوال کیا ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں یعنی اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہم حنفیوں کے پیشوا ہیں، وہ زبردست ولی اللہ بلکہ اولیاء کرام کے سردار، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جب جد اعلی آدم علیہ السلام نے لغزش کے سبب آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہوئے. مجموعہ قصائد پیج نمبر 40. پھر بنی اسرائیل تابوت سکینہ کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو ان کو فتح ہوتی تھی وغیرہ. یہ میں نے جو آپ کو روایتیں بیان کی تو یہ ماہنامہ فیضان مدینہ اسی ماہ کا غوث پاک کا مہینہ اس وقت, تو اسی مہینے کا جو تازہ تازہ شمارہ ہے اس کے پیج نمبر 8 پر یہ روایتیں میں نے آپ کو بیان کی. تو یہ دیکھیے ماہنامہ کتنا مفید ہے, آپ کو وسوسہ آئے تو یہ کھول لیا آپ کا صحیح ہو گیا وسوسہ انشاءاللہ. اور بھی کئی روایات ہیں اس کی تو مطلب, لیکن جو جس کا دل جو ہے نا وہ جو سلیم الفطرت جس کو بولتے ہیں نا وہ قبول کرنے والا دل ہے, قبول حق کا جذبہ رکھنے والا, اس کے لیے تو ظاہر ہے اپنی تسکین قلب کے لیے ایک آدھ روایت بھی کافی ہے. تو ہم نے تو میں نے تو کئی آپ کو روایات اور جزئیات عرض کیے اولیاء امت کے علماء امت کے, تو اس میں مطلب مان لینا چاہیے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہند کے سے ویراول سے بول رہا ہوں. میں مدنی چینل آڈیو ابھی ہم لوگ دکان پہ سن رہے ہیں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا دنیا کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی غوث تھے یا کوئی دوسرے بھی غوث گزرے ہیں؟ جواب عنایت فرما دے. غوث تو اور ہوتے ہیں لیکن غوثیت کبریٰ کا جو مقام ہے نا وہ تین اغواث کے لیے, تین غوثوں کے لیے. ایک تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسا رسول جو کہ صحابی رسول بھی ہیں, یہ غوثیت کبریٰ یعنی غوث اعظم کے مقام پر آئے. اور دوسرے یہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی جو یہ معروف زیادہ یہی ہیں غوث العظم در اس دور میں, تو یہ آئے. اور آخر میں امام مہدی تشریف لائیں گے, یہ بھی غوث العظم ہوں گے. غوثیت کبریٰ نے کے بڑی بڑا غوثیت کا جو منصب ہے یہ ان کو ملے گا. تو یوں تین غوث اعظم ہوئے دنیا میں, دو ہو چکے ایک ہونے والے ہیں. اب وہ کب آئیں گے رب جانے, نشانیاں بھی کافی باقی ہیں اور ضرور تشریف لائیں گے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی آج کل جو بعض لوگ بول دیتے ہیں نا ان کو پھنکی چڑھ جاتی ہے. میرے پاس بھی اس طرح کے امام مہدی آئے ہیں تو کبھی تو ان کو پوچھا ہے تمہاری قوم کیا ہے, سید ہو؟ سید نہیں تو وہ تو سید ہوں گے, حسنی حسینی سید ہوں گے. تو امام مہدی غوث پاک بھی تو ہمارے دور کے غوث العظم, ان کا بہت بڑا زمانہ ہے. تو یہ بھی حسنی حسینی سید تھے اور امام حسن تو خود امام حسن ہے نواسا رسول ہے. تو یہ پھنکی چڑھ جاتی ہے, کریک ہو جاتے ہیں یا کوئی تو خواب دیکھ لیتے ہیں اور شیطان بول دیتے کہ تو امام مہدی ہے جا کے اوکے کرا لے تو میں کیا اوکے کروں گا, سمجھا بجا کے بھیج دیتا ہوں واپس کہ تو امام مہدی نہیں ہے بھائی, نہ میں مانتا ہوں نہ کوئی تجھے مانے گا, تو بھی اپنے آپ کو امام مہدی مت مان, تیرا کام نہیں ہے. تو یہ بےچارے ہوتے ہیں بس, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. نظر بد اور بندش کیا ہوتی ہے؟ نظر بد یعنی کہ کسی چیز کو, اچھی چیز کو, کوئی چیز اچھی لگی خود کو تو اس کو تعجب سے دیکھتے ہیں تو اس کو نظر لگتی ہے, نہ اس میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے جس کو نظر لگی, کوئی تکلیف اس میں پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح یہ نظر بد اس کو بولتے ہیں, بری نظر. نظر بد بھی ہوتی ہے نظر خوش بھی ہوتی ہے, لیکن عرف میں نظر بد ہی استعمال ہوتی ہے, اچھی نظر بھی ہوتی ہے. حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے تعلق سے فتح رضویہ شریف میں خالی انہی کا ہے کہ یہ منا میں مسجد خیب میں صفوں میں ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے, تو غالباً کسی نے عرض کیا کہ حضور کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں تو آ جا رہا ہوں کہ کسی اللہ والے کی مجھ پر نظر پڑ جائے. ان کی عاجزی تھی, ہمارے لیے درس تھا. تو یوں جو نیک بندے ہوں اہل اللہ ہوں ان کی اچھی نظر بھی ڈلوائی جا سکتی ہے, اور خیر تو بری نظر تو ماں باپ کی بھی پڑ جاتی ہے نظر بد, اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی نظر بد ڈالنے کی, وہ تعجب سے دیکھا تو نظر پڑ سکتی ہے, اس لیے اس کا توڑ بھی موجود ہے, جب بھی کسی چیز پر تعجب ہو اچھی لگے یار بچہ کتنا ہوشیار ہے تو یوں کہہ دے ماشاء اللہ, اب وہ ماسالہ بولیں گے تو کام نہیں چلے گا, ماشاء اللہ, یا کہہ دیجئے بارک اللہ تو انشاء اللہ نظر نہیں لگے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور غالباً حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی اعلی حضرت نے لکھا فطر جو ہے تو یاد پڑتا ہے کہ وہ بھی اس طرح فرماتے, ان کا بھی منقول ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کی مجھ پر نظر پڑے اللہ والے کی, یہ اللہ کے نبی ہیں, عاجزیاں ہیں, ہمیں عاجزیاں سکھاتے ہیں یہ حضرات کہ اپنے آپ کو کچھ بھی مت سمجھو. یہ مجھے یاد پڑتا ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کا تو برابر یاد ہے, فتح رضویہ شریف میں پڑھا ہے میں نے, ساتھ ہی شاید ان کا ہو, اگر مل گیا جزیا تو وہ, ورنہ یہ پھر ایڈٹ کر دیجیے گا کہ مجھے فائنل یاد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فائنل یاد نہیں, کنفرم یاد نہیں ہے, یوں بولنا چاہیے کنفرم یاد نہیں ہے. میں انگلش الفاظ بولتا رہتا ہوں, ویسے بھی یو کے والے آئے ہوئے تو یہ تھوڑا نفسیات اثر بھی رہتا ہے کہ ان کے بیچاروں کی اس میں اکا دکا ایسے ہوں گے جو اردو سمجھتے بھی نہیں ہوں گے. اچھا اسی طرح سری لنکا کے آئے ہوئے وہ بھی بےچارے, ان کو اردو کا پڑھنے پڑے گی. سری لنکا میں یہ نوٹ کیا تھا میں نے, انگلش بہت ہے وہاں, یہ شاید انگلش سمجھتے ہوں گے, ذرا مجھے آتی نہیں ہے, اور اگر میں آتی ہوتی اور انگلش میں ہم یہ مدنی مذاکرہ کرتے تو ایک تعداد زیادہ اردو دان طبقہ کہ جن کو انگلش نہیں سمجھ پڑے گی, تو کوئی کوئی لفظ انگلش بول دیتا ہوں کوشش کر کے کہ مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایک تعداد ہوتی ہوگی جو اردو پوری نہیں سمجھتے ہوں گے, نیو جنریشن اب تھوڑا مطلب کمزور ہوتی جا رہی ہے اردو ان کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی 10:30 تو بچوں کے کمپیوٹر آیا کہ نہیں, دعا کمپیوٹر جیسے کمپیوٹر کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ الرحمن, ابھی ہم کال چلا رہے ہیں. آ گیا ہے لبیک کی آواز, آ گئی ہے جی باپو لبیک. آپ کا نام کیا ہے؟ سید عبید سزا. ایک بار پھر بول دو نام. سید عبید سزا. سید عبید رضا. اللہ اکبر, اعلی حضرت تو یہ نام نہ رکھنے دیتے آپ کے امی ابو کو, نہ رکھنے دیتے. عبید مانے عبد کی تصغیر ہے عبید, یعنی چھوٹا غلام, حقیر غلام, عاجزی کا لفظ ہے. تو عبید رضا نے رضا کا حقیر غلام سید, اعلی حضرت نے سیدوں کی تعظیم اتنی کی کہ جو کچھ ہمیں سیدوں کی تعظیم کی شدبود آئی نا وہ اعلی حضرت کے فتاووں سے اور ان کی حکایتوں سے آئی کہ سید کے بہت ادب کرنا چاہیے, تو وہ ایسا نام تو رکھنے نہ دیتے, اگرچہ رکھنا جائز ہے. ایک بات بولتا ہوں, چلو بھائی مدنی منا اپنی عمر بھی بتا دیجیے. 5 سال کی. ماشاء اللہ, اب آپ کے کچھ ارشادات سنیں گے. سوال شروع کرنے سے پہلے کہتا چلوں, اگر جب بات پہ غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح کرنا, مجھے آئے بار شاید کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ وجو کرتا پر ان شاء اللہ. جی بابا جانے سوالات کیجیے. دعا کمپیوٹر یہ تو بتائیے دعا کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک سے اپنی عادت کو طلب کرنا دعا کہلاتا ہے. ماشاء اللہ, اللہ پاک سے اپنی حاجات یعنی اپنی ضرورتیں طلب کرنا دعا کہلاتا ہے. قرآن کریم میں دعا کے بارے میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ ادعونی استجیب لکم. یہاں تھوڑا کمپیوٹر میں کچھ خرابی ہے. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. ماشاء اللہ، چلو اتنا بھی بول گئے تو اس کا ترجمہ بھی سنا دیجئے. ترجمہ کنجرمان، اسے دعا کرو میں قبول کروں گا. سبحان اللہ، دعا کمپیوٹر، دعا کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا اچھا فرمایا. دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے، مسجد فرمایا جو عراق مغز ہے. ماشاء اللہ، مسجد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. واہ، اچھا یہ بتائیے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت ہونٹوں پر کیا دعا جا رہی تھی؟ نبی ابلی امتی خدایا میں نے امت میں واسطے واسطے. سبحان اللہ، نماز کا قبلہ کعبہ ہے، آپ یہ بتائیے دعا کا قبلہ کیا ہے؟ دعا کا قبلہ آسمان ہے. سبحان اللہ، اور دعا مانگتے ہوئے نظریں کہاں رکھنی چاہیے؟ نہ مانگنے سے نظریں نیچی رکھنی چاہیے، ادھر ادھر نیچے سے نظریں کمزور ہونے کا اندیشہ ہے. دعا میں ہاتھ کس طرح اٹھانے ہیں؟ کوئی بھی تین طریقے بتا دیجئے. چہرے کے سیٹ میں، سینے کے سیٹ میں، کندھے کے سیٹ میں. سینے کی سیدھ میں یا کندھوں کی سیدھ میں یا چہرے کی سیدھ میں. ماشاء اللہ، یہ بتائیے کہ کتاب فضائل دعا میں ایسے کتنے وقت لکھے ہوئے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے؟ 45 وقت میں. 45 وقت یعنی ٹائم ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے. تو ان وقتوں میں سے چند وقتوں کے بارے میں بتائیے. سب جمعہ، روز جمعہ، شیری باغ، روز افطار کا وقت، اذان اقامہ کا وقت، مسجد جاتے وقت، فرض نماز کے بعد، آذان زمزم پیتے وقت، جب مرغا اذان دے، جب بارش برسے. ماشاء اللہ، شب جمعہ یعنی آج جو رات اس وقت جاری ہے اتفاق سے، تو اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. روزے جمعہ، جمعے کے دن بھی قبول ہوتی ہے. سحری کے وقت، روزہ افطار کرتے وقت یعنی روزہ کھول لیا، مثلا گھونٹ پی لیا پانی کا، تو اب جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. اذان اور اقامت کے وقت، اب یہ ماخوذ از فضائل دعا لکھا ہے، ماخوذ از فضائل دعا. اب یہ تحریر جس نے بھی کیا اپنی ہے اس کی، اس لیے وہ کچھ ہو سکتا ہے کہ اخذ کرنے میں خطا ہو، شک پڑنا، تو ایسے موقع پر وہ رہنمائی ضروری ہے، تفتیش. اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آج دے قسم مجبور کی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بابا ہمارے ساتھ ایک مدنی منع اور ہیں جو آپ سے ایک سوال کریں گے. دعا کمپیوٹر کامیاب رہا، ماشاء اللہ، ہے ڈائریکٹ لائن ہے نا، سید زادے ہیں نا. دعا کمپیوٹر کے ابو جان کے لیے یہ مدنی باکس، اور ابو جان سے آپ عرض کریں کہ ابو جان 23, 24, 25 دسمبر کو بے شمار ہمارے نانا جان کے عاشقان مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، تو مجھے بھی ساتھ لے جانا. عرض کریں ابو جان سے. ابو قافلے میں بھی چلوں گا. پھر بھلے نہ لے جائیں، آپ کو بہت چھوٹے ہیں نا، خالی بول دیں، پھر ابو بھلے آپ کو نہ لے جائیں تو ابو کو بولنا بھلے آپ جائیں. میں دعا کمپیوٹر ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرنا، اور ابو سے پیغام منگوا لیں کہ جائیں گے یا نہیں. ابو آپ قافلے میں جائیں، مدنی قافلے میں. ابو مدنی قافلے میں جائے سفر کریں ماشاء ابو یہیں موجود ہیں ابھی پیغام آ جائے گا سفر کریں گے انشاءاللہ خود بھی آ گئے ہیں بابا دیکھیں کیا پیغام لائیں انشاءاللہ جائیں گے بابا جان 23-24-25 انشاءاللہ 1100 روپے بھی ان کو پیش کریں گے یہ ہمارے ایک مدنی منع ہیں یہ دیکھیں کچھ سوال لے کر 1100 روپے کی یہ بھی ملک ابو کی ہوگی ان کے اور ہماری درخواست ہوگی کہ ان 1100 روپے سے یہ درخواست ہے مرضی آپ کی ہے آپ مالک ہیں اس کے کہ کوئی اس مدنی منع کی فیوریٹ ڈش پسندیدہ چیز پکا کر بھلے پیسے تھوڑے ملانے پڑ جائیں کوئی یہ کوئی لمبی چوڑی اگر فرمائش کر دیں تو کوئی 200-400 روپے اور ملا لیجئے چاہیں تو اور اس پر گوشت پاک کی نیاز دلا کر مدنی منع کو بھی کھلائیں اور سب کو کھلائیں جس کو چاہے کھلائیں یا خود مل کر ہی کھا لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد اجمان عطاری ماشاء اللہ 5 سال ماشاء اللہ سوال کیجئے پیارے باپا جان بعض بچے ایسا کہتے ہیں ہماری شکل خراب ہو جائے فیل ہو رہا ہمارے ایسے بچوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں بعض مدنی منے غصے میں آ کر بدعائیں دیتے ہیں کہ تمہاری سائیکل خراب ہو جائے تم فیل ہو جاؤ تمہارے نمبر کم آئے تو ایسی بدعائیں نہیں دینی چاہیے اچھے مدنی منے اس طرح کی بدعائیں نہیں دیا کرتے بلکہ دعا دینی چاہیے غصہ آ جائے نا تو کیا بولنا چاہیے بتائے کسی مدنی منع پر غصہ آ جائے تو یوں بولنا چاہیے کہ تم کو اللہ ابو امی کے ساتھ مدینہ دکھا دے تم کو امی ابو کے ساتھ اللہ حج کرا دے ایسی دعائیں دینی چاہیے ٹھیک ہے بد دعائیں نہیں دینی چاہیے وہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے یہ احیاء العلوم میں تو ہے پڑا ہے اللہ تمہارا بھلا کرے یاد پڑتا مجھے جو چوتھے حصے کے آخری میں جو ہے نا شاید یا اس میں بھی ہوگا احترام مسلم میں شاید ہوگا شاید صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اے محمد سہیل اتاری ان کے شہر اجین سے بول رہا ہوں باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے اگر کوئی شخص لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی ہو جائے گی مگر مکروہ تحریمی ہوگی ناجائز اور گناہگار ہوگا انگوٹھی اتار کر دوبارہ اس کو پڑھنا واجب ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب وہ مدینے شریف سے لاتے ہیں اسٹیل کی انگوٹھی اور یہ بولتے مدینے سے آئیے تو مدینے سے آئیے تو اس کا مطلب یہ جائز تو نہیں ہو جائے گی نا مدینے والے کا حکم دیکھنا ہوگا یہ وہ اپنے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے عرض کیا تھا تو فتح رضویہ شریف جلد 22 پیج نمبر 395 میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کی گئی کہ حضور ایک جگہ قیام کیوں نہیں فرماتے شہروں شہروں جنگلوں جنگلوں دورے کیوں فرماتے ہیں فرمایا اس امید پر کہ کسی بندے خدا کے نشان قدم پر قدم پڑ جائے تو میری نجات ہو جائے جب نبی اللہ اور رسول اللہ کے خمسہ اولو العزم میں جو جب نبی اللہ اور رسول اللہ کے خمسہ اولو العزم میں ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ ان کا یہ ارشاد توازو ہے یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو پانچ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں ان کا یہ ارشاد تو عاجزی کے طور پر ہے، تواضع کے طور پر انکساری ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہم سخت محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم مطلب کسی اللہ والے کے قدم پر، نشانے قدم پر قدم پڑ جائے. اس میں نظر کا تذکرہ نہیں ہے، تو میرے کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے ایک پرانے جاننے والے ہیں بابا، اور کافی ہماری جان پہچان رہی تھی. آج مجھے ان کی وہ واٹس اپ پر ان کی اپنی انہوں نے کچھ بنوا کر بھیجی تھی ویڈیو. انہیں کینسر ہو گیا، اور کینسر ہوا گٹکے کی وجہ سے، اور بول نہیں سک رہے. تو میں نے بھی آج ان کی وہ دیکھی، تو مجھے کسی نے بھیجی، تو پھر ان سے رابطہ بھی ہوا ہے. تو وہ ان کا ہے یہ کہ میری ویڈیو بھلے آپ مدنی چینل پر چلا دیں تاکہ لوگ عبرت لیں کہ اب گٹکا نہ کھائیں یہ، اور اسے کینسر ہو گیا ان کا، بول بھی نہیں پا رہے. تو ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کی ویڈیو اس وقت ہم مدنی چینل پر آن ایئر کریں گے، جو یہ اشارے کر رہے ہیں بول نہیں پا رہے. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کی ویڈیو مدنی چینل پر دکھائیں گے. دعا بھی ہوگی اور عبرت بھی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر رسول اللہ سے عرض ہے کہ یہ انبیاء اولو العزم جو آیا، اس کی کچھ اگر وضاحت ہو جائے جو آپ نے بیان فرمایا. اچھا، گھر والوں سے بھی ترکیب بنائی ہے انہوں نے؟ ہاں، اچھا، بچوں کی امی نے ان سے کہا ہے اس طرح ترکیب بنی ہے کہ دکھا دو عبرت ہوتا کہ، ورنہ یہ کہ وہ گھر والوں کے لیے 22 آر شرمندگی پنچاتے ہیں، جن کو نہیں پتا ان کو پتا چل جائے گا. مگر یہ ایسا مرض ہے کہ اس کا خاندان میں پتا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور ہماری نیت ظاہر مسلمانوں کا نفع ہے کہ ان کو عبرت حاصل ہو، کہ شاید کوئی یہ دیکھ کر جو گٹکا کھاتے ہیں. جی، اصل میں بات آ جائے. مجھے جب یہ ملی تو مجھے یہ سے یہ بات ہوئی نا، تو میں نے ان کو یہی عرض کی کہ ہم ایسے کیسے ویڈیو دکھا دے جب تک کہ دکھانے والے کی اجازت نہ ہو، جب تک اس کی صراحت کے ساتھ اجازت نہ ملے ہم اس کی ویڈیو دکھا نہیں سکتے. پھر انہوں نے ان کے گھر میں بات کی، جو جنہوں نے مجھے بھیجی ہے انہوں نے گھر میں بات کی، اور گھر میں بات کر کے پھر وہ گھر والوں نے ان سے بات کی، اور وہ ساری بات کر کے جب اجازت ملی ہے، اور اجازت کے مطلب کہا کہ آپ دکھائیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، دعا بھی ہو جائے عبرت بھی ہو جائے. بالکل بالکل، دعا تو. پھر دم والا پانی بھی انہوں نے مانگا ہے، اللہ بیچارے پر رحم فرمائے، آمین. تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد دکھائیں. اور اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ شفا مل جائے، کوئی ساتھ تھوڑی، اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے. تو اس طرح جو ان کے جاننے والے ہیں جو جنہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی بھی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ میسج کر دیں گے ان کی ویڈیو ہم تھوڑی دیر کے بعد دکھانے والے ہیں. تو جو مدنی چینل پر نہیں ہے وہ بھی مدنی چینل پر آ جائیں، انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے. پیارے باپا جان، میں نے جس طرح آپ نے سنت بتائی اس طرح سنت سے چلا، تو میں نے 8 کلو وزن گھٹایا. 8 کلو وزن کم ہو گیا ان کا، میں نے سنت بتائی. پیٹ کا کفلے مدینہ، لفظ سنت نہ کہا جائے، سنت پر عمل کرنا تو اللہ نصیب کرے. یہ سنت یہ ہے کہ ایک بار دن میں کھاتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا، اب ڈبل 12 گھنٹے میں ایک بار کھانا، تو یہ تو ہمارے لیے ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم لوگ اتنا کھاتے ہیں. اور پھر یہ کہ کھانا بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس کوئی خوش نصیب چند دانے ہوتے ہوں گے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پیٹ میں حاضری کا شرف پاتے ہوں گے، ورنہ تو کون سا کھانا اندر جائے گا. خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں کہ جو اس کی کمر کو سیدھی رکھ سکے رکھیں, اس مفہوم کی حدیث ہے. اور اگر کھانا ہی ہے, زیادہ کھانا ہے تو اتنا کریں کہ بھوک کے تین حصے کر لیں, ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. یعنی ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم کھانے کا حصہ تو بھر لیتے ہیں, پھر پانی کا حصہ بھی کھانے سے بھر لیتے ہیں, پھر ہوا کا حصہ اس سے بھی وہ بھی کھانا بھر لیتے ہیں, اور اتنا ٹھانس لیتے ہیں کہ اب چورن کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. یہ ایک مبالغہ ہے, چورن اتنا سا تو ہوتا ہے, اتنا بھر لیتے ہیں. تو اب کچھ کم کھا لینا یا بعض چیزوں سے بچ لینا ہے, ابھی اس کو لفظ سنت سے تعبیر نہ کیا جائے, بلکہ کہ پیٹ کا قفلہ مدینہ میں نے لگایا. پھر وزن گھٹانے کی نیت سے اگر وہ ایک تہائی حصہ بھی کھاتا ہے, ایک بار بھی دن میں کھاتا ہے ڈائٹنگ کے حساب سے, تو اس کو بھی سنت نہ کہا جائے. کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو جو وجود مبارک جس میں انور تھا, وہ تو ہر وقت اسمارٹ, کوئی عیب ہے ہی نہیں, موٹاپا تو عیب ہے نا. تو یہ پیارے آقا میں کب سے آئے گا, کہاں سے آئے گا, کوئی بھی عیب نہیں تھا, نہ تھا نہ ہے نہ آئے گا, سوال ہی نہیں ہے. تو بہرحال وزن گھٹانا, جبکہ وزن زیادہ ہو نارمل سے, تو یہ اچھا ہے کہ اس سے بدن کو تندرستی ملے گی. تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے وزن کم کرنا چاہیے تو پھر ثواب ملے گا اور کئی بیماریوں سے پروٹیکشن حاصل ہوگا, کئی بیماریاں چلی بھی جائیں گی اس سے. اب وزن کم کریں گے نا, کم کھائیں گے تو آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا اس طرح کی بیماریاں آہستہ آہستہ چلی جائیں, بولا یار یہ بھی چلی گئی وہ بھی بیماری چلی گئی, تعجب ہوگا آپ کو. صحیح کہتا ہوں, آپ ٹرائی کر لیں, ڈر ڈر کے کھائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفریہ کلمات کے بارے میں نہیں جانتا, اس کو علم نہیں ہے, اور اگر پھر اس کے منہ سے کفر نکل جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ کفریہ کلمات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض ہے. اب وہ بعض میں جہالت عذر ہوتی ہے, ضروریات دین میں نہیں ہوتی. بعض کفریات میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کفر ہونا معلوم نہیں تھا, یہاں جہالت سے مرادی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کفر ہے اور اس کے منہ سے نکل گیا, تو اب اس کو وہ ہے تو کفر ہی, لیکن اس پر حکم کفر نہیں لگے گا جس نے یہ بکا. اور ضروریات دین جو ہے نا, ان میں یہ ہے کہ ضرورت دین کا انکار کیا, مثلا اللہ کو ایک ماننا, یہ بھی ضروریات دین میں سے. تو اب کسی نے جہالت کی وجہ سے کہا کہ اللہ ایک نہیں دو ہیں تو کافر ہو جائے گا, اور یہ اس کی دلیل مانی نہیں جائے گی کہ مجھے پتا تھوڑی تھا, تب ایسا بھی کیسا کہ پتا نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے یا دو ہیں. تو بچہ بچہ جانتا ہے, جس کو تھوڑا بہت سمجھ آ گئی, شعور آ گیا اللہ ایک ہے. ضروریات دین اور بھی بہت سارے ہیں, تو ضروریات دین کا علم تو سب کو سیکھنا ضروری ہے, فرض ہے. بہار شریف کے پہلے حصے میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیں تو بہت سارے کلمات کفر کا آپ کو علم حاصل ہوگا. اب مثال کے طور پر کوئی جنت کا انکار کر دے کہ جنت نہیں ہے, اور پھر بولے کہ مجھے پتا نہیں تھا, تو یہ بھی نہیں مانا جائے گا کہ جنت دوزخ پر یقین رکھنا, ایمان رکھنا, یہ بھی ضروریات دین میں سے. قیامت قائم ہوگی, یہ بھی ضروریات دین میں سے, کہ یہ کہہ دے کہ مجھے پتا نہیں تھا قیامت ہوگی, یہ کافی نہیں ہے. اس کا انکار کہ مجھے پتا نہیں تھا, یہ وضاحت کافی نہیں ہے. نئے سرے سے مسلمان توبہ کر کے ہونا پڑے گا, نکاح کیا تھا تو بھی ٹوٹ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. امیر علیہ سنت سے ایک سوال ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, ماہ غوث العظم میں بعض لوگ محفل کے دوران مٹی کے گھڑوں میں دودھ ڈال کر ان کو سر پہ رکھ کر گول گول چکر لگاتے ہیں اور اس دوران منت مانتے ہیں، کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے سوال ہے۔ اب یہ ملتانی اسٹائل ہوگا، باب المدینہ میں تو نہ دیکھا نہ سنا، میں نے پہلی بار دیکھا، تو اس میں ہم لوگ دیکھیں گے تو ہنسیں گے، اور ایسا کام کرنا نہیں چاہیے جس پر لوگ ہنسے۔ تو اگر یہ کوئی منت مانگتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، تو گوشت پاک کی نیاز ایک مٹکا دودھ بھر کے میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کروں گا، دودھ پلاؤں گا لوگوں کو، تو یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے لیکن جائز ہے، کرے کرنا چاہیے، اگر منت کر لی تو پوری کرنی چاہیے۔ یہ گول گول گھومنا جو ہے نا، یہ اس کی حاجت نہیں ہے، یہ لوگوں کو ہنسانے والی بات ہے۔ در کہ جن کو خاندان والے ان ہو سکتا نہیں ہنسیں گے، وہ ہنسیں گے کس پر؟ دس بار وہ خود گول گھوم چکے ہوں گے تو کہاں ہنسیں گے دوسرے پر؟ اگر ہم جیسے جو جن کو پتا نہیں ہوگا نا، جو جانتے نہیں وہ ہنسیں گے۔ تو کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس پر لوگ ہنسے، مذاق بنے، اور شریعت میں اس کی کوئی اصل بھی نہ ہو۔ تو ظاہر شریعت میں اس کی کہاں سے لائیں گے، کیا مطلب کہ یوں گھوما جاتا ہے اس میں؟ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر ایک انسان کسی کو تنگ کرے وہ اس کو معاف کر دے، وہ دوبارہ اس کو تنگ کرے وہ پھر اسے معاف کر دے، وہ پھر اسے تنگ کرے اور بار بار تنگ کرے، تو پھر وہ انسان کیا کرے؟ بار بار معاف کرتا رہے، ثواب ملے گا۔ تو آخر کا تنگ آ کر ہو سکتا ہے وہ تنگ کرنا چھوڑ دے، اور ایک بار بھی آپ کو غصے میں دیکھ لیا تو پھر ہو سکتا ہے اس کو مزہ آ جائے، تو اس کا پھر وہ تورانیا طویل ہو جائے، زیادہ تنگ کرے وہ۔ معاف کر دینا اچھا ہے، خذ العفو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو حکم دیا، خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپا سے سوال ہے، کیا مسجد میں ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مسجد میں ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ مسجد میں ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اور اگر نماز میں ہے تو چاہے مسجد ہو چاہے گھر ہو کہیں بھی ہو، نماز میں اتنی آواز سے ہنسا کہ خود سنی تو نماز ٹوٹ گئی، اور اگر قہقہ مار کے ہنسا نماز میں کہ دوسرے ہوں تو وہ بھی سن لیتے، یعنی آواز ہی کر کے جو ہنستے تو دوسرے سن لے، اتنی آواز نکلی تو نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹا۔ تو یہ مسئلہ سجدے والی نماز کا ہے اور بالغ کے لیے ہے، نابالغ اگر زور سے ہنسا نماز میں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز اس کو دوبارہ پڑھنے کا کہا جائے گا، نابالغ کو عادت پڑے اس کی، نابالغ پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے نا، لیکن اس کی عادت ڈلوانے کے لیے اچھا ہے کہ اس کو کہیں کہ نئے سرے سے نماز پڑھے، تاکہ ہنسنا چھوڑ دیئے نماز میں۔ اور اگر نماز جنازہ کے اس میں سجدہ نہیں ہے تو اس میں اگر زور سے بھی ہنسا تو وہ نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ و معاف کرنے کے تعلق سے ایک حدیث پاک، عفو درگزر کی فضیلت، پیج نمبر 11، یہ مکتبۃ المدینہ کا ہے رسالہ، تو اس میں ہے، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر وہ سوال دہرایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا، روزانہ 70 بار، یعنی 70 ٹائم۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، عربی میں 70 کا لفظ بیان زیادتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معافی دو. یہ اس صورت میں ہو کہ غلام سے خطا ان غلطی ہو جاتی ہے، خباثت نفس سے نہ ہو، اور قصور بھی مالک کا ذاتی ہو، شریعت یا قومی و ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور معاف نہیں کیے جاتے. یعنی 70 سے 70 سے مراد 69+1 نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ بہت بار، 70 بار مانے زیادتی، یعنی کئی بار، بہت بار، بہت ساری مرتبہ معاف کر دو. پھر اس کی انہوں نے وضاحت کی کہ یہ خطان ہو، خطا وہ ہوتی ہے جو بندے سے جو جان بوجھ کر کرتا نا بھول، وہ بھول بھی نہیں ہے، بھولنا اور چیز ہے، تو جو جان بوجھ کر کرتا ہے وہ اس کو کیا بولیں گے، عصیان، ارادتن، اس کو کیا بولیں گے. خطا تو وہ ہوتی ہے جو بے خیالی میں ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہے خطا. اور وہ جو جان بوجھ کر، اس کا بھی ہے کچھ، میں تعریفات پڑھی ہیں، میں نے بھول گیا ہوں ابھی یار، بلا قصد یہ نہیں یار، وہ فیل کیا کہلائے گا، جیسے یہ خطا کہلائی کہ بھول ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے ہو گیا. ایک تو ہوتا ہے قتل عمد اور ایک ہے قتل خطا، تو آپ وہی خطا کہ وہ نہیں چاہتا تھا، اس نے گولی سمجھو کہ وہ شکار کی طرف چلائی یا کسی ستون کی طرف چلائی، اور کوئی بندہ نکلا اور اس کو اچانک لگ گئی گولی، یا اپنی بندوق صاف کر رہا تھا اور ٹریگر پر انگلی دب گئی اور گولی چل گئی اور کسی کو لگ گئی، تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے. تو اس میں بھی ہے سزا تو ہے اس میں، ہر دوسرا آدمی ہر قاتل بولے گا قتل خطا ہو گیا ہے، مجھے چھوڑ دو جانے دو، تو اس کو بھی جانے ہی نہیں دیں گے، تاکہ لوگ احتیاط کریں. قتل خطا بھی کیوں ہے، مطلب ایسی بھی احتیاطی کیا کہ لوگ آنے آ جا رہے تھے، تم ستون پر چاندواری کر رہے تھے، نشانے لگا رہے تھے، تو بہرحال یہ کہ وہ قتل خطا، وہ خطا اور چیز ہے نا، قتل تو قتل ہے نا، جان سے مار دیا بندہ. اسی طرح جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی عام طور پہ خطا ان ہی ہوتے ہیں، جان بوجھ کر کوئی بس والا جو گزر رہا اس کو جان بوجھ کر نہیں کچھ لے گا، بس وہ ہو جاتی ہے ترکیب کے وہ کچل جاتا ہے بےچارا، تو پھر بھی اس کے اوپر بھی سزائیں تو ہیں. چلو میں جو چاہتا ہوں وہ سمجھا نہیں پا رہا، وہ ایک یعنی کہ گناہ اور خطا یوں سمجھ لو. تو خطا وہ کہ جو بے خیالی میں نہ چاہتے ہوئے وہ ہو گیا، یہ خطا، اور جو ہاں غیر اختیاری ہو گیا، اور ایک یہ کہ خاص مطلب تاک کر، جیسے جو جوا کھیلتا ہے وہ خطا نہیں ہوتی نا، وہ تو گناہ ہوتا ہے کہ وہ تو کھیلتا ہے، اس کو پتا ہے میں یہ کھیل رہا ہوں جوا، یہ اس طرح کی ہے، مطلب میں نے پڑھا ہے، اب بھول گیا ہوں میں. چلو خیر، تو وہ ایسا ہو کہ وہ خطا ہو، بھول میں وہ ہو جاتی ہو. غلام سے خطاً غلطی ہو جاتی ہے، یہ لکھا ہے انہوں نے بھی، غلام سے خطاً غلطی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر نہیں کر رہا، اور خباثت نفس سے نہ ہو، یعنی اس کی نفس کی شرارت نہیں ہے کہ یہ جان بوجھ کر خطا کر رہا ہے، تو وہاں وہ جو تنگ کر رہا ہے نا وہ اس سے لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کر رہا ہے، تو پھر بھی معاف کرنا اچھی بات ہے، معاف کر دینا چاہیے. کفار جان بوجھ کر ہی تو پیارے آقا کو ستاتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن پیارے آقا نے تو فرما دیا نا فتح مکہ کے موقع پر جمع کر کے، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، سب کو عام معافی کا اعلان فرما دیا، جس کا نتیجہ کتنا پیارا نکلا، کتنے لوگ مسلمان ہو گئے نا. وہ تو سمجھتے تھے کہ آج گئے، آج ہماری گردنیں سلامت نہیں رہیں گی، اڑ جائیں گے، بہت تنگ کیا ان کو، لیکن میرے آقا میرے آقا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کاش ہم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں. خاندان والوں کو بھی معاف کر دیں، دوستوں کو بھی معاف کر دیں جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچے، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ ہمارا مدنی معاشرہ بن جائے گا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم ایسا دل پہ لے لیتے ہیں کہ جب تک یعنی کہ 10-20 گنا بدلہ نہ لے لینا، ہماری انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، بعضوں کا پھر بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. مجھے بس اس نے ایسا بولا ہی کیوں، سات تو پوچھتے کھنگال ڈالیں گے پھر بھی ٹھنڈے نہیں ہوتے. یہ بہت بری صفت ہے، اللہ اس سے ہم کو پناہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں معاف کرنے والا ذہن عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. افضل خان بھائی کا ایک سوال ہے سوشل میڈیا پر، کیا غسل فرض ہونے کی صورت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. طہا علی بھائی پوچھ رہے ہیں ڈپریشن کا کوئی علاج بتا دیں. طہا علی، طہا یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور یہ غلام طہا تو ہو سکتا ہے، کہ طہا کے معنی کسی کو پتا نہیں ہے، اللہ جانے اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے، تو اس لیے منع ہے اس کا نام رکھنا، طہا یاسین یہ نام رکھنے منع ہے، ممانعت ہے اس کی. غلام یاسین غلام طہا یہ صحیح ہے، محمد یاسین محمد طہا یہ بھی نہیں رکھ سکتے. اعلیٰ حضرت نے مثال دی ہے کہ طہا کے معنی اگر رسول اللہ ہے، اگر رسول اللہ ہے تو محمد بڑھا دیا تو محمد رسول اللہ ہو گیا، تو یہ نام کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو غلام طہا غلام یاسین یوں کر لیتے اگر تو مدینہ مدینہ. تو انہوں نے سوال کیا کیا، ڈپریشن کا کوئی علاج؟ ڈپریشن، ڈپریشن کا ایک علاج وضو ہے، وضو کر لے، باوضو رہے ہر وقت، انشاءاللہ یہ مرض آپ کا چلا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ جو جاننے والے تھے جنہیں کینسر ہوا ہے منہ کا، تو آئیے ان کا منظر بھی دیکھتے ہیں. انہوں نے خود ہی بھیجی ہے یہ ویڈیو اپنی، اور مجھے ان کے اشاروں سے لگ رہا تھا یہ دعا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے دعا بھی ہوتی ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں مجھے کینسر اور منہ میرا کھلتا نہیں ہے، بول بھی نہیں سکتے، وہ مجھے یوں اشارہ کریں گے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، اور دعا کا اشارہ کیا انہوں نے، یہ سن پا رہے ہوں گے لگتا ہے، نہیں بلکہ یہ تو ویڈیو ان کے لائیو نہیں ہے، یہ بھیجیے اور یہ دعا کا کہہ رہے ہیں اور یہ بس اس طرح ہو گیا. یوسف نام ہے ان کا، اور گٹکا یہ کھاتے تھے اور گٹکے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اور ابھی میں نے رابطہ کیا ہے، یہ اعلان کے بعد پھر میں نے رابطہ کیا تھا، اور یہ اور ان کے گھر والے یہ آپ کا مرید ہونا چاہتے ہیں، اپنے مریدوں میں بھی شامل فرما لیں قبل اور دعا بھی کر دیں. اور میں مدنی چینل کے ناظرین اور سب سے میں کہوں گا کہ دیکھ لیں، انہوں نے یہ نیت سے بھی بھیجا ہے، جیسا بھی ہمارا رابطہ ہوا تو انہوں نے نیت ہم بھی بیان کی، چاہے دکھائیں تاکہ جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں یہ گٹکا کھانا چھوڑ دیں اور اس واقعے سے عبرت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ یوسف بھائی کو شفا کامل عاجلانہ عافیت عطا فرمائے، بیچاروں کو صحت و راحت و عافیت و بری طویل زندگی عطا کرے، ان کے بچوں پر ان کا سایہ تا دیر قائم رہے عافیت کے ساتھ. تو یہ پان گٹکا جو ہے نا یہ ہے بڑا خطرناک، یہ ادھر ان کو جو یہ بتا رہے زخم لیفٹ سائیڈ پر، تو یہ گٹکا یہاں رکھتے ہوں گے، منہ میں ایک ہی طرف رہتا ہے زیادہ تر، تو جس طرف یہ رکھتے ہوں گے ہو سکتا ہے یہ رکھ کے سو بھی جاتے ہوں گے، تو یہ ادھر اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ اس میں زبان کے یہ جو باریک باریک ڈوٹ ہوتے ہیں زبان پر، جو باریک باریک نقطے یہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ گھسنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر یہ کہ کھانے پینے کا ٹیسٹ کم ہو جاتا ہے، جو پان کھاتے ہیں نا گٹکے پان، ان کو پتا ہوگا ان کو کھانے پینے کی وہ لذت نہیں آتی جو پان نہیں کھاتے ان کو آتی ہے، کہ وہ درد ذائقے کی معلومات ہوتی ہے، یہ بیچ کا زبان کا حصہ، تو یہ ان کا ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے. اور جہاں یہ گٹکا زیادہ رکھتے ہیں نا، وہاں پہلے پڑے گا چھالا پڑتا ہے، منہ کھلنا جو ہے نا کم ہو جاتا ہے. آپ جو پان گٹکے کے عادی ہیں ان کو بولو کہ منہ کھولو، تو زور لگا کر تھوڑا سا کھول سکیں گے. ایک دم زیادہ کھولے نا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کم کھاتے ہیں پان گٹکا، گٹکے خاص کر. تو زبان پہلے چھالا پڑتا ہے، چھالا پڑے گا علاج ہو جائے گا، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے چھالا، لیکن اگر مسلسل اب کھاتا ہی رہے چھوڑے نہیں، تو یہ چھالا پھر بالآخر کینسر، زبان کا کینسر ہو سکتا ہے. اگر یہ زبان پر اس کا زیادہ وہ گٹکے کا نظام زبان یعنی بیچ میں رکھتا ہے منہ میں، تو سمجھو زیادہ وہ زبان سے ٹکا رہتا تو ادھر زخم ڈال دے گا، چھالا ڈال دے گا، اور کہیں کسی گال کی طرف ہے تو وہاں کر دے گا، مسوڑوں کو کر دے گا. تو اس طرح اس چھالے بنتے ہیں، چھالا بنتا ہے. اور چھالا میننگ السر، تو السر بنتا ہے اور یہ آخر کار یہ جا کر کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو جب چھالا بن جائے نا پان گٹکے والے کو، تو کسی کسی کو ایسا دیکھا میں، آتے ہیں میں بولتا ہوں تو ہنستے چھوڑ دو، پھر آتے ہیں گھبرائے ہوئے، اب چھوڑ دیا ڈاکٹر نے منع کر دیا، وارننگ دے دیے چھالا ہو گیا. چلو ہماری نہیں مانو ڈاکٹر ہی کی مانو، اور مانو تو صحیح کسی کے تو مانو، ڈاکٹر نے پیسے لے کر بتایا، ہماری اس لیے نہیں سمجھ میں آتے ہیں، مفت بتاتے ہیں شاید اس لیے نہیں سمجھ آتی ہے، یا یوں ہوتا ہے مولانا ہو کیا سمجھ پڑے. چلو یوں ہی صحیح، تاکہ ڈاکٹر نے ناک کاٹی نا کہ چھوڑ دو تو آپ نے چھوڑی، میری مانتے تو فائدے میں رہتے نا، ڈاکٹر کے پیسے بچتے، اتنا ٹینشن نہ ہوتا. بھی چھالے نے جو آپ کو ٹینشن دیا ہے اس کا کیا، ٹینشن کی وجہ سے کئی بیماریاں ویسے ہی مطلب یعنی کہ دبوچ لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے، تو اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں شفا عطا فرمائے ہمارے یوسف بھائی کو، اور جتنے مسلمان اس میں مبتلا ہیں اللہ سب کو صحت دے. ہم تو سب کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، ہم پان گٹکے کا جو منع کرتے ہیں تو اس میں کوئی کمپٹیشن تھوڑی ہے کہ بھائی میری کمپنی ہے، اس کے کوئی نیم البدل الٹرنیٹ کی کہ بھائی یہ لیو یہ لو اور یہ گٹکے چھوڑ دو، ایسا تو نہیں ہے. گٹکا تو ویسے بہت اب تو گندا ہو گیا، اگرچہ میں ہر گٹکے کو گندا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ گٹکے والوں نے جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ کچھ گٹکے والے ایسے ہیں کہ جو اس میں مرغی کا خون ڈالتے ہیں، مرغی کے سبا کے وقت جو خون نکلتا ہے یہ گٹکے میں ملاتے ہیں، تو اس سے گٹکے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. اب اس میں ایک نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بیٹری والا پانی بھی ڈالتے ہیں، بیٹری کا پانی. اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے نا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کہ اس لیے میں جو نا یہ چالو گٹکا نہیں کھاتا، یہ جو یوں سستا ملتا ہے میں امپورٹڈ گٹکا کھاتا ہوں، یعنی کہ بالکل میں امپورٹڈ اور صاف ستھرا ہوتا ہے اور برانڈ ایک کمپنی اچھی ہوتی ہے میں اس کا گٹکا کھاتا ہوں، تو اس کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ ایسے کوئی کینسر نہیں ہوا ہوگا کسی کو، اب مجھے تو دیکھو تجربہ نہیں ہے. ایسا گٹکا کوئی آتا ہے تو پھر اس کو گٹکا نہ کہا جائے، کوئی اور نام رکھ دیا جائے. یعنی سمپل سی بات یہ ہے بابا کہ اس میں جو مٹیریل ہے جو اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس کی وجہ سے، ایسے یوں سمجھے کہ کوئی بولے کہ میں کچی شراب نہیں پیتا، میں مطلب شراب تو خیر حرام ہے، مگر میں ایک سے سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مطلب چالو شراب نہیں پیتا اور بولتا میں کوئی اعلیٰ وہ برانڈیڈ کمپنی کی شراب پیتا تو کیا وہ شراب گردے پھیپھڑے اور دیگر اعضائے بدن کو حرام کے ساتھ ساتھ طبی اور جسمانی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کیا وہ اس کو ان کو ڈیمیج نہیں کرتی ہوگی؟ دراصل وہ ان لمٹ جو بھی چیز ہوگی نا وہ نقصان کرے. مجھے یاد آ گیا ایک بیچاری مطلب عورت کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کا واقعہ ہے کہ وہ چھالیا آدھا چھالیا، ایک چھالیا تو گول ہوتا ہے نا اس کا آدھا پیس وہ اپنے منہ میں رکھا کرتی تھی، وہ بہت عادی تھی اس کی، سوتے ہوئے بھی اس کے منہ میں ہوتا تھا. تو اس چھالیا نے آخر کا چھالا ڈالا، السر بنایا اور اس بیچاری کو کینسر ہو گیا. جس نے مجھے بتایا بولا میری ماں وغیرہ جاتے ہیں نا اس کے پاس، اب بیچاری کونے میں بیٹھے بیٹھے وہ رو رہی ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہے اور ڈاکٹر اتنے اتنے لاکھ مانگ رہے ہیں. خیر وہ بیچاری انتقال کر گئی, اللہ بیچاری کو غری کے رحمت فرمائے, بے کثیر بے بسی عالم تھا غربت. تو یوں غریب یعنی کینسر کا علاج وہ آسان تھوڑی ہے, کینسر کا ڈاکٹر جو ہے نا یہ میرا خیال فیس بھی تگڑی لیتا ہوگا, کئی ہزار روپے ایک وزٹ. ایک بار جو مریض جاتا ہوگا نا اس کا چارج ہوتا ہوگا, مختلف ڈاکٹر ہوتے ہوں گے تو مختلف چارج ہوتے ہوں گے. ابھی کوئی بتا دے گا مدنی چینل سے اتنا چارج بھی ہوتا ہے اتنا بھی ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک عبرت ملے گی کہ یار اپنی آمدنی تو دیکھو یار. پھر یہ کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کی وجہ سے جو آپ کے بال بچوں کو پریشانی ہوگی, خاندان والوں کو جو تکلیف ہوگی وہ الگ ہوگی, خود آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی. تو ایسا رسک کاہے کو. اب یہ یوسف بھائی ہیں ان کو بھی تکلیف ہے. یوسف بھائی میں نے معلومات لی ہے کہ آپ اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, اور میں نے یہ بھی معلومات لی ہے کہ اس وقت یوسف بھائی کے جو پورے خاندان اطراف میں جو ہمارے ہیں, کیوں یوسف بھائی آپ بھی میرے ایک دور کے مطلب یوں میرے رشتے دار میں بھی آپ آتے ہیں, تو اب جو رشتے دار ہمارے امریکہ میں ہیں, ہمارے رشتے دار جو ہمارے یہاں ہوا ہیں, اور جو ہمارے جاننے والے ہیں میری معلومات کے مطابق اس وقت دیکھا جا رہا ہے, تو آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے یوسف بھائی کو صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے. اور یوسف بھائی سے میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ اس وقت آپ کے لیے دنیا بھر میں جیسے یوسف نے دعا ہوئی ہے, تو اللہ کریم آپ کو صحت دے, اور امیر سنت نے بھی دعا کی ہے. تو میری مدنی التجا ہے آپ سے کہ برائے کرم آپ داڑھی کی بھی نیت کریں, اور جو بھی اس وقت ہمارے خاندان میں آس پاس میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, یا جو اس طرح سپاری گٹکا اور طرح طرح کی اس طرح کی الٹی سیدھی چیزوں میں مبتلا ہیں, وہ بھی آپ برائے کرم چھوڑیں. اور یوسف بھائی نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میری اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک عبرت پہنچائی جائے, اور اب ہم میں یوسف بھائی کو بہت پہلے سے جانتا ہوں, یہ بھی ثواب کا کام ہے ان کا. جی ہاں, تو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں یوسف بھائی کا. اب یوسف بھائی یہ کہ آپ کو اچھی اچھی نیتیں بھیجو, میں نے ابھی معلومات دی کہ آپ مدنی چینل پر ہو, تو آپ کو امیل سنت کی ایک تو آپ مرید بھی بن گئے الحمدللہ, اللہ کی رحمت ہے, تو آپ یہ بھی بنے. اور اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کچھ اس طرح کوئی نیتیں کریں کہ کوئی اچھے کاموں میں نیکی کے کاموں میں بھی وقت دیں, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی بھی اختیار کریں. اور یہاں جہاں جہاں ہمارے رشتہ دار خاندان جان پہچان والے دیکھو سن رہے ہیں, کیونکہ یہ 15-20 منٹ میں بہت سارے میسیجز چلے, اور معلومات یہی ہے کہ ایک تعداد مدنی چینل پر آئی ہے جو کہ یہ دیکھ بھی رہی ہے اور امیل سنوں کو سن بھی رہی ہے, اور اس طرح جو مبتلا ہیں تو یہ بھی چھوڑیں. ظاہر ہے یہ جسمانی بیماریاں پیدا کر رہی ہیں یہ چیزیں, اور بہت ساری عادتیں ہم نے وہ پالی ہوئی ہیں جو ہماری روحانی بیماریوں کا سبب ہے, اور مطلب بہت سارے گناہوں کی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ایمان برباد کر سکتی ہیں. لہذا نمازوں کی پابندی اور غیبت چگلی فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی اور بہت سارے گناہ ہیں جنہیں ہمیں چھوڑنا بھی ہے, سچی توبہ کرنی ہے. اللہ کریم سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, نیکیوں بھری زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. اگر اچھی نیت یوسف بھائی کی طرف سے ہو گئی ہو تو مجھے پیغام مل جائے. یہ میرے بڑے بھائی کے ذریعے بابا ترکیب بن رہی ہے, اور تو پیغامات مل جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا. ایاز بھائی ادھر آتے کہ نہیں مدنی مذاکرے میں؟ آپ کو سن رہے ہیں. بیچ میں تو بڑے جوش میں آ گئے تھے, مدنی قافلے میں سفر کیا تھا, یہ کروں گا وہ کروں, پورے ماہ کے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا تھا. پھر آ جاؤ تو گیارہویں شریف گوشت پاک کی بغداد کے باہر ہی بیٹھے آ جاؤ, روز مدنی مذاکرے میں یہاں فیضان مدینہ میں مزہ ہو رہا ہے, گھر میں مدنی چینل اپنی جگہ پر آپ تو آ سکتے ہیں. آپ کے بھائی کا بھی اس میں 11 سیر خون بڑھے گا انشاءاللہ. خوشخبری بھیجو کہ ابھی 8-9 دن جو رہ گئے میں آیا انشاءاللہ. اللہ تعالی یوسف بھائی پر رحم کرے بیچارے, اللہ شفا دینے والا ہے, مایوس نہ ہو. اور یوسف بھائی یہ روزانہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ آتا ہے, روزانہ ہے. اب آج کے مدنی مذاکرے میں جو ہوا اور آپ کو پتا چلا کہ دعا ہو رہی ہے, تو آپ کے سامنے مدنی چینل کھل گیا. اب آپ یہ نیت کر لو کہ آنکھوں کے سامنے اگر رہے گا تو صرف مدنی چینل ہی رہے گا, اور پھر روزانہ آپ نے مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر دیکھنا ضرور ہے انشاءاللہ. پان گٹکا یہ اس نام کا ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا, صرف 27 پیج, 27 اس کے صفحے ہیں, 27 صفحے. اس میں پان اور گٹکے کے بارے میں الحمدللہ کافی معلومات بھی ہے, اور جنہوں نے کھا کر نقصان ہوا ہے جن کا, ان کی بعض حکایات بھی ہیں اس میں. اس کو ضرور پڑھیے, یہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. اور اگر آپ نے ہمارا یہ سن کر, مدنی پھول سن کر, مدنی چینل کا پان گٹکے سے مطلب یعنی کہ اپنے آپ کو وہ کیا ہے, انہیں نیت کی کہ اب نہیں استعمال کریں گے, تو آپ پیغام بھی دے دیں, انشاءاللہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اس میں, اور بہت سو کے دل جوئی بھی ہو سکتا ہے وہ اس میں. اور پان گٹکا جو ہے اس کو ہم گناہ نہیں کہتے ہیں, یہ ذہن میں رہے, ناجائز اور حرام نہیں کہتے. ہاں اس میں پتا ہے کہ مرغی کا خون ڈالا ہوا ہے, ذبح کی ہوئی مرغی کا جو ناپاک خون ڈالا ہے, تو اس کا کھانا تو حرام ہو گیا, اس کا بیچنا بھی حرام. پاپا بڑا رسالہ 12 روپے اور چھوٹا رسالہ پاکٹ سائز. اب پوڑیا اور مین پوڑی اور پتہ کیا کیا نام ہے, یار کمپنی کا نام ہو جائے اور کوئی مشکل نہ کری ہو, باہر ملک سے بھی آتی ہیں. اور اس میں جو زیادہ ابتلا ہے نا یہ گٹکوں میں, ایک تو باب المدینہ, دوسرا یہ اپنا زمزم نگر حیدرآباد, ادھر تو نقلی استعمال ہے, زیادہ نقصان دہ, یہ تو ہے نقصان دہ, پھر زیادہ نقصان دہ اجزاء سڑے ہوئے, یہ بہت مطلب بیچ میں چلتا تھا اخباروں میں اس کا, نیٹ پر, اور شاید گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوا. پھر یہ کہ جہاں جہاں اردو اسپیکنگ زیادہ ہے نا, ملتان شریف میں ملے گا آپ کو, جہاں جہاں اردو بولنے والے لوگ زیادہ ہیں نا, باب الاسلام میں کافی ملے گا, اردو بولنے والے بھی بہت ہیں, اس میں پنجابی اور سندھی شاید کم استعمال کرتے ہوں گے. سندھی استعمال کر رہے ہیں, ٹھٹا شیخ والی پٹی اور یہ گھارو, اور یہاں تو یہ یہاں اردو بولنے والے بہت بستے ہیں, سندھی استعمال کر رہے ہیں, ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے مہمان بہت استعمال کرتے ہیں, یہ بھی مہمان ہے جن کا ابھی آپ نے دیکھا, پنجابی شاید بچے ہوئے کم, وہاں ملتا بھی کم ہوگا, اللہ کرے کوئی دکان ہی نہ کھولے وہاں, کوئی دکان کھولے نا انفرادی کوشش کر کے اس کو سمجھانا چاہیے, تڑی اور بھڑکی نہیں ہے کہ یار کیوں مطلب اس چیز کی آپ بنیاد ڈالتے ہیں, کتنوں کی تباہی ہو جائیے. اللہ آپ کو روزی میں برکت دے, کوئی اور کاروبار کھول لیں حلال, یہ بھی حرام میں نہیں کہہ رہا, مرغی کا خون ہو تو حرام, یا کوئی بھی ناپاک چیز ڈالی ہے تو حرام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑے بھائی کا پیغام یہ تھا کہ امیل سنت نے نام لے لیا میرا, تو جیسا امیل سنت حکم فرمائے, جیسا حکم فرماؤں. ابھی حکم کے آگے وہ پانی میمنی ہوئے نا, حکم جڈیا آڈیا سنگھڑائیں دعوت تارس کری جنہوں نے انگریز اچھی ہوئی انہوں نے, یار آج تا مجھے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کری, انہوں ممکن ہوئے تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یوسف بھائی کی بھی اچھی اچھی نیتیں آئی ہیں, دعا کریں اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے, اللہ بیچارے پر رحم فرمائے. آمین. چلیں داڑھی کی نیت کر لیں, توبہ کر لیں, مجھے پتا ہے کہ اس کے علاج میں ایسی ترکیبیں ہوتی ہیں کہ بال جھڑ جاتے ہیں, تو اب نیت آپ کی توبہ ہو گئی, اب تک منڈائی گھٹائی اس سے توبہ کر لی, داڑھی رکھنے کی نیت کر لی, اب یہ جو دواؤں سے جھڑ جائیں گے یا وہ شوق لگتے ہیں اس سے جھڑ جائیں, تو پھر گناہگار نہیں ہوں گے. سوال چلائیے. باپا جان آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ کی پوتی باغ میں کھیل رہی ہے, اور بچوں کو ایسا پرفضا ماحول دینے میں کیا فوائد ہیں, جواب ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر ہے کہ بچہ ہو یا بڑا ہو, باغ میں جانا اور پھولوں سے لطف اندوز ہونا, یہ کوئی ممانعت تو نہیں اس کی, مباح ہے. تو بچے تو بچے, تو ایسی چیزوں سے بھلے کھیلیں, ویڈیو گیمز نہ کھیلیں, گناہ بھرے گیمز اور کارٹونوں کے جو جھمیلے ہوتے ہیں ان سے بچوں کو بچا کر ایسی چیزوں کی طرف ترکیب بنائیں. مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ شعیب رضا بغدادی ہیں, عرض پوچھ رہے ہیں کیا جامعۃ المدینہ کے مدنی قافلے 23, 24, 25 کو سفر نہیں کر رہے بلکہ کسی اور تاریخ کو سفر کر رہے ہیں, تو کیا آپ کی دعاؤں کے حقدار ہوں گے؟ میری دعا لینے کے لیے ہی سفر کرنا اصل تو رضا الہی, اللہ کی رضا کے لیے سفر کریں آپ. میں نے کیا دعا کری تھی میں تو یہ بھی بھول گیا ہوں یار, اس وقت دعا کی تھی اب تو یاد بھی نہیں مجھے. چلو وہ جو دعا کی تھی, اللہ کرے کہ ہمارے طلبہ کرام جامعہ المدینہ کے جو اپنے جدول کے مطابق سفر کریں ان کے حق میں بھی قبول ہو جائے. اللہ کریم قبول فرما دے. آمین. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی. محمد برہان بھائی ہیں, ایک شخص پوچھ رہے ہیں, ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن اسے واجب سنت وغیرہ کا معلوم نہیں ہوتا, تو کیا نماز ہو جائے گی؟ سیکھنا چاہیے اس کو, اگر واجب ترک نہیں ہو رہے اس کے, اگرچہ معلوم نہیں ہے اس کا واجب ہونا لیکن اس کا وہ واجب چھوٹ نہیں رہی ہے تو نماز میں وہ کراہت نہیں آئی, لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ معلومات نہ ہو اور واجب نہ چھوٹے, بلکہ جن کو معلوم ہوتا ہے وہ بھی واجب چھوڑنے کے بعض تعداد ہے عادی ہوتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا سبحان اللہ ایک کہلے اتنی مقدار آدمی بیٹھ جائے, یہ تو بڑے بڑے نمازی نہیں بیٹھتے, پڑھے ہوتے ہیں سنے ہوتے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے, جلسہ بولتے ہیں اس کو, تو یہ نہیں بیٹھتے, بس وہ ایک سجدے سے اٹھے اور ابھی صحیح بیٹھے بھی نہیں کہ وہ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. ان کا ایک واجب یہ چھوٹ جاتا ہے. رکوع کے بعد کمر سیدھی کرنا یہ واجب ہے. آپ کو کئی ملیں گے جو رکوع سے اٹھیں گے اور ابھی تھوڑا یوں سیٹ نہیں ہے, سیدھے نہیں کھڑے ہوں گے, فوراً سجدے میں چلے جائیں گے, یہ بھی واجب چھوٹتا ہے. اور ناک کی ہڈی لگانا واجب, یہ چھوٹ جاتا ہے. پیشانی اتنی جمے کہ زمین کی سختی محسوس ہو یہ چھوٹ جاتی ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے اگر پیشانی نہیں جمی دو, جبکہ زمین کی سختی محسوس نہ ہو. ابھی آج کل سردیوں میں, سردیوں کیا گرمیوں میں سارا سال ہی آج کل وہ قالین یہ کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں تو پتلا کارپیٹ ہوتا ہے اس پہ تو جم جاتی ہے, اور جو کارپیٹ موٹا اور آرام دہ ہوتا ہے نا اس پہ تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے. زور نہیں لگائیں گے یعنی اتنی گنجائش ہے کہ اب دباؤں گا تو مزید دبے گی تو سجدہ نہیں ہوگا, سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو اس میں زور لگانا پڑے گا اپنی طاقت بھر کے, اتنا دبائے کہ اب دباؤں گا تو نہیں دبے گا تو زمین کی سختی محسوس ہونے کے اس معنی میں یہ آ جائے گا اور سجدہ ہو جائے گا. تو یہ غالب اکثریت کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسائل پتہ ہی نہیں ہے. اگر یہ انتظامیہ کو اور سب کو پتا ہوتے تو اتنے موٹے موٹے قالین پر اتنی رقمیں خرچی کیوں کرتے؟ تو ہم نے تو سردی سے بچنے کے لیے یہاں ضرورتاً پتلے سے پتلے قالین ڈھونڈ کر یہ کارپیٹ لگوائے ہیں سردیوں میں, باقی اٹھا لیتے ہیں. سارا سال نہیں لگے رہتے. ایک تو قالین ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو نا وہ کوئی ربڑ جیسا بچھایا جاتا ہے, وہ سخت فوم ہوتا ہے یعنی اس میں کچھ. پنجاب میں جو سردی ہوتی ہے نا تو ایک جگہ بڑا عجیب دیکھا, وہ گاؤں کی مسجد تھی تو وہاں پر ایک تو نیچے جو ہے وہ فوم ٹائپ کا بچھا ہوا تھا, اس کے اوپر انہوں نے قالین بچھایا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک ہم وہاں ادھر پھوڑ بولتے ہیں ایک اور سمجھے وہ چٹائی ٹائپ کی تھا وہ بچھایا تھا, اور اس کے اوپر جو ہے پھر ایک اور چادر ٹائپ کا وہ دری, یعنی کہ چار چیزیں گویا بچھی ہوئی تھی. جہاں جو مسائل جانتا ہو اس کے لیے اس پہ سجدہ کرنا جو ہے نا بہت مشکل کام. اب وہ کوئی زمیندار ہوگا پارٹی, وہ بےچارا اس نے مسجد کی خدمت سمجھ کر وہ بچھایا ہوگا. بیرون ملک وہاں پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا بہت, بس یہی حال ہے. میں مجھے آپ ماضی میں پہنچا دیا, میں جب مسجدوں میں جا کے بیانات کرتا تھا دعوت اسلامی کی شروعات میں, پھر جلدی ہی اٹھان تو جلدی مل گئی. دعوت اسلامی کی آواز پر لوگوں نے بہت جلدی لبے کہا, دڑا دڑ بڑھنے شروع ہو گئے. سمجھ میں آ گیا کہ یار صحیح تو بولتا ہے کہ نماز پڑھو اور یوں کھانا کھاؤ, یوں اٹھو, یوں بیٹھو, جنازے کو اس طرح کندھا دینا چاہیے. میرے ٹاپک اس طرح کے ہوتے تھے, جاتا تھا نا اعلان مجھے ہی کرنے پڑتے تھے. میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا. نماز کے بعد فاتحہ کے بعد تشریف رکھیے, اب دوسرا فاتحہ ختم ہوا اور میں نے بیان شروع کرنا ہے. اب وضو پریکٹیکل بتاتا تو لوگوں کے تو بھارے نیارے ہو جائے, سے خوش ہوتے تھے, یوں قریب آتے تھے دبا دب کے, یار یہ مولانا صحیح ہم کو وضو سکھا رہا ہے. اور گھنٹوں کا بیان ہوتا اور ہم کو مسئلہ ایک سیکھنے کو نہیں ملا. اور یہ صحیح دعوت اسلامی, یوں قریب آ گئے. کبھی اعلان کرتا جنازے کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا. اب جنازے تو ہزار پڑے ہوتے ہیں, جب مجھ سے سنتے نا کہ یوں کندھا دینا ہے, دس قدم چلنا ہے, فلاں کر رہا ہے, تو یہ حیران ہو جاتے تھے لوگ کہ اچھا یوں بھی ہوتا ہے, ہم کو کیا بتا, ہم تو پیچھے سے بن گئے, کھڑے ہو جاتے تھے. ایک میں اپنا بتاتا ہوں انداز. تو شروع شروع میں اس طرح جب میں نے بیانات شروع کیے نا, الحمدللہ وہ مطلب لوگ بڑھتے چلے گئے اور اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہوئی. آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس وقت دنیا میں دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے. ہمارے مبلغین بھی اگر اس انداز پہ بیان کریں گے, مسجد کے خطیب جو ہے نا جمعہ پڑھانے والے, اگر وہ یہ انداز لیں گے نا جو میں عرض کر رہا ہوں, زوردار گرجدار بیان اگر نہیں کرنا ٹھیک ہے, آپ یہ لے لیں طریقہ. نماز وہ ہے نا اپنا نماز کے احکام, 12 رسالے ہیں اس میں, یہ مکتبۃ المدینہ کا, یہ لے لیں آپ. آپ کھول کر اس کو نماز جنازہ کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے, یہ جنازے کے احکام لکھے ہوئے ہیں, وہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے فیضان جمعہ میں, جمعے کے ایسے ایسے احکام لکھے ہوئے کہ بندہ حیران لے جائے, ایسے ایسے فضائل لکھے ہوئے, اذان کے فضائل اور وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, نماز کا طریقہ. آپ اس سے جمعے کے خطیب اگر بیان کریں گے نا, آپ کی مسجد میں انشاءاللہ رش ہو جائے گا. لوگ کم کیوں آتے ہیں, شروع میں چند ہی تو ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ آتے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا اب کب ختم کرے. جب آپ, میں جو عرض کر رہا ہوں نا, میں چھوٹا آدمی ہوں, کبھی چھوٹے چھوٹے آدمیوں کی بات بھی مان لینی چاہیے. تو آپ یہ کر کے تو دیکھیں, انشاءاللہ آپ کے نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی. لوگ دور دور سے آئیں گے, یار وہاں چلیں گے کہ مولانا نے آج وضو کا طریقہ اس جمعے کو بتایا, میں نہیں پہنچا تھا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ آنے والے جمعے کو میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاؤں گا, تو لوگ بھاگتے ہوئے آئیں گے. یار انشاءاللہ آپ حکمت عملی سے کریں, ایک جمعے کو بیان کریں, دوسرے جمعے کو آنے والے جمعے کا ٹاپک بتا دیں کہ یہ میں آپ کو احکام بتاؤں گا, نماز کے, وضو کے, اذان کے, جمعے کے, جنازے کے, قبر کے, قبرستان کے, میت کے. آپ دیکھو یہ بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا, بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. امیر اللہ سنت سے عرض ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بالفرض اس نے سیکھے نہیں ہیں واجبات وغیرہ اور نماز وہ پورے واجبات فرائض کے ساتھ ہی ادا کر لیتا ہے, تو تب بھی اس کا یہ نہ سیکھنے کا عمل کیسا ہے؟ ہاں یہ سیکھنا نماز کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے, تو جو فرائض ہیں نماز کے ان کا سیکھنا فرض, جو واجبات ہیں ان کا سیکھنا واجب, جو سنتیں ہیں ان کا سیکھنا سنت, جو مستحبات ہیں ان کا سیکھنا مستحب, یہ تو رہے گا, جاننا چاہیے. ماشاءاللہ اچھے توجہ دلائی کہ فرض نہیں سیکھے تو نہ سیکھا اس وجہ سے تو گنہگار رہے. سر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بےشانی کے نشان بنتے ہیں جی, ہمیں تو نماز پڑھ پڑھ کے تھک جاتے, ہمیں نہیں بنتے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کو بنانا ہے کیا نشان؟ طریقہ جو پوچھ رہے ہیں آپ, تو بنانے کے لیے نہ کوشش کرے نہ نیت کرے بنانے کی, ورنہ تو پھنس جائے گا, پھر وہ ریا کی ترکیب بنے گی. اس لیے بنا رہا کہ لوگ بولے گا یار واہ ماشاء اللہ بڑا نمازی ہے. تو یہ یا تو اس طرح ہے کہ جو بکثرت نماز پڑھتا ہو اس کے بن جاتا ہوگا, یا یہ کہ بچپن سے نماز پڑھتا ہو تو آہستہ آہستہ بن جاتا ہوگا, یا ایسا کہ کسی کی چمڑی کمزور ہوتی ہوگی اس کا بن جاتا ہوگا, جس کی چمڑی بہت سخت ہوتی ہوگی کھال اسکن اس کا نہیں بنتا ہوگا. یہ مختلف صورتیں ہیں. تو اب اگر بنتا ہے کسی کا قدرتی طور پر, خود رگڑا نہیں ہے پیشانی کو, اس لیے کہ یہ نشان بنے, اگر اس لیے رگڑا کے نشان بنے اور لوگ مجھے نمازی سمجھے میرا احترام کرے تو یہ تو ایسا کام حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, یہ تو کرنا ہی نہیں ہے, سوچنا بھی نہیں ہے, اس کو اپنی ڈکشنری سے بالکل نکال دینا ہے. اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے, سجدہ جو سجدے کا حکم ہے اس کے مطابق کرنا ہے. تو اب بن گیا تو ٹھیک ہے. یا یہ ہوتا ہوگا کہ برسوں سے نماز تو پڑھتے ہیں سجدہ ہی نہیں کرنا تھا, جیسے میں نے کہا زمین کی سختی محسوس ہو, اب وہ دباتا ہی نہیں ہے, خالی پولی پولی رکھ دے گا کارپیٹ پہ تو 100 سال تک بھی نماز پڑھے گا تو اس کو کہاں نشان بنے گا, کیوں تو پیشانی جمع ہی نہیں رہا, کیونکہ پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے. سختی محسوس ہونا ضروری ہے, زمین کی فرض ہے. تو جب اس طرح پڑے گا تو ہو سکتا ہے نشان بن جائے, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے نہ بنے, کہ کھال اتنی سخت ہو کہ نہ بنے. عمر کے ساتھ ساتھ بنتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے, کئی صورتیں بننا اس کی سمجھ میں آتی ہیں. اس پر اعلی حضرت نے کافی بحث کی ہے اس پر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اشرف دادا عطاری عرض کر رہا ہوں ڈیلس ٹیکسز امریکہ سے. پاپا جان ابھی آپ ایک نظر بد اور اچھی نظر کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے اور ایک بزرگ کا واقعہ بھی بتایا کہ وہ مسجد میں چہل قدمی کر رہے تھے, کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ شاید کسی کی نظر لگ جائے یعنی اچھی نظر پڑ جائے. تو الحمدللہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہم نے دیکھی جانشین امیر علیہ سنت شہزادہ امیر علیہ سنت حاجی عبید رضا اختاری میں الحمدللہ 1448 سن ہجری کے حج میں طواف زیارہ کی سعادت ہمیں شہزادہ حضور کے ساتھ نصیب ہوئی. اس میں دیکھا کہ چونکہ طواف میں اور حج کے دوران کچھ نہ کچھ دھکے وغیرہ لگ بھی جاتے ہیں, تو طواف زیارہ کے دوران ہم اسلامی بھائی کچھ کوشش کر رہے تھے کہ شہزادہ حضور کو دھکے نہ لگیں تو ان کو کچھ طرف سے تھوڑا سا پروٹیکشن دیا جائے. تو جانشین احمد علیہ سنت فرماتے کہ اس طرح سے نہ کرو, بلکہ اگر کسی کا دھکا لگتا ہے تو لگنے دو, کیا پتا کس کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے اور اس کی برکت ہے. جو مفہوم تھا وہ یہ فرماتے تھے کہ بھئی کسی کو نہ روکو کہ اگر کسی کا جسم میرے جسم سے لگ گیا تو وہ کتنا بابرکت ہو, میرے لیے اس میں مزید بھلائیاں ہو جائیں. تو یہ الحمدللہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھرانے کا غلامی رکھے اور سے خوب خوب فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انہوں نے کال میں 1448 کہا ہے اور وہ مرضی ان کی, تو 48 اور 38 میں ایک تعداد ملے گی, فرق نہیں کر سکتے, پتہ ہی نہیں ہوتا 38 اور 48 کیا ہوتا ہے, ان میں بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوئے سے. ہاں بھائی 48 والے کتنے کس کس کو معلوم ہے, جس کو نہیں معلوم ہاتھ اٹھائے. 48 معنی کتنے, جس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھائے. ایک ہیں جن کو نہیں معلوم. 48 یعنی کتنے پیچھے ہوں گے, لیکن شاید مجھے اس وقت سمجھ نہ آ رہی ہو. بہرحال ایک عیسائی بھائی جن کو نہیں پتا 48 یعنی کتنے, تو 38 یعنی کتنے یہ کس کو نہیں معلوم, نہیں معلوم انہی کو نہیں معلوم کہ 38 میں نے کتنے, باقی کوئی نظر نہیں آ رہا, ایک ہی ہے. لیکن میں نے نوٹ کیا نہیں معلوم ہوتا, خصوصاً وہ نیو جنریشن ہے نا ان کو نہیں پتا ہوتا. اب یہ جو ہاتھ اٹھا رہے یہ نیو جنریشن بھی نہیں کہیں گے, تو جوان ہے, لیکن بہرحال نہیں معلوم. تو 38 یعنی اب جن کو معلوم ان کو بھی ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہو, اور 28 کو 38 سمجھتے ہوں. تو 38 یعنی 38, 48 میننگ 48. تو یہ جو حج تھا وہ 38 کا ان کو کہنا ہوگا اور یہ بھول گئے ہوں گے, بلکہ ہاں حج ذوالحجۃ الحرام 38 سنہ ہجری 1438 سنہ ہجری. تو یہ بھی امریکہ سے بول رہے تھے نا, ہاں تو وہاں وہ 10 آگے بھی ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. باپا بھی آپ نے ترغیب دلائی تھی گٹکا چھوڑنے پر, تو دو تین میسج آئے. ایک نصیر احمد بھائی ہیں, بولے میں ایک عرصہ دراز سے گٹکا کھاتا تھا, آج مدنی مذاکرہ دیکھ کر آئندہ نہ کھانے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ میرے لیے استقامت کی دعا. اللہ استقامت. شہزاد بھائی کا ایک میسج آیا ہے, میں آج کے بعد نہیں کھاؤں گا. اور ایک عمران بھائی ہیں, انہوں نے آپ, میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ پان نہیں کھاؤں گا, 24 سال سے پان کھا رہا ہوں. ماشاءاللہ میاں چنو سے. ماشاءاللہ سگریٹ نہیں پیوں گا, ایسا بھی کوئی آ جاؤ. سگریٹ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے, سگریٹ تو ایسی مہلک نالک کرنے والی اور تباہ کار ہے کہ سگریٹ کی ڈبیا پر کینسر والا منہ بنا ہوا ہوتا ہے, لکھا ہوا بھی ہوتا ہے. قانون ہے یہ کہ اس میں لکھو, یعنی بالکل ایسا اعلان جنگ ہماری گورنمنٹ نے کیا ہوا سگریٹ کے خلاف. حالانکہ سگریٹ کا جو صنعت ہے اس سے کروڑوں کروڑ روپے ہماری گورنمنٹ کو نفع ہوتا ہوگا ٹیکس کے ذریعے, لیکن پھر بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ اس کو مطلب پسند نہیں کر رہی کہ یہ پیئے. جی اچھا, ہاں تو سب نے اتفاق رائے سے ہی طے کیا ہوگا نا, یہ اربوں خربوں روپے کی شاید روزانہ سگریٹ پھونک دیتے ہوں گے لوگ, تو اس سے بھی اس کو بھی ختم کریں, یہ بھی کینسر لا سکتی ہے. اللہ اس سے بھی ہم کو محفوظ رکھے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لیکن سگریٹ کو ناجائز نہیں کہنا, علماء ناجائز نہیں کہتے سگریٹ پینے کو, سگریٹ بیچنے کو علماء ناجائز نہیں کہتے. ایک اور اسلامی نقصان دے. ایک اور اسلامی بھائی کی نیت آئی ہے کہ میں بھی گٹکا چھوڑوں گا, لیکن اس نے نیت یہ کہ میں پیر سے چھوڑوں گا, میں گٹکا کھاتا ہوں میں گر جاؤں گا اگر میں نہیں کھاؤں گا, تو میں پیر سے چھوڑوں گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ طرح نہ تو پیر کی برکت سے نہیں گریں گے یوں مطلب, تو پھر یاد آ جائے گا تو 11ویں شریف تو پیرانے پیر کی ہے, اس دن سے چھوڑوں گا. ایسا نہیں یار, ون شاٹ 1 2 3 اس کا نارمل بدل, جیسے کہ آپ وہ لے لیں وہ سونف اور دھنیا آتا ہے, وہ سونف دھنیا بھنا ہوا تیار ملتا ہے غالباً, دھنیا تو ملتا تیار, سونف بھنی ہوئی ملتی ہے نہیں ملتی پتا نہیں. یہ جو پنی والی سونف آتی ہے نیا, اس میں وہ عطر لگاتے ہیں نا, اس طرح کا عطر بھی ڈالا جاتا ہے, خالص ایسنس ڈالتے ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن یہ عام طور پہ یہ کیمیکل ہوتے ہیں, ایسنس ہوا تو بھی, تو ان کے فوائد مشکل ہے, نقصانات کا ہی اندیشہ ہے. تو خود سونف لیں توا تو ہوگا, روٹی کبھی کبھی تو پکتی ہوگی آپ کے گھر میں, تو توے پر سونف بھون لیں, دھنیا سونف مکس کر کے بوتل میں رکھیں اور آپ کھائیں, انشاءاللہ اس کا یہ نعمل بدل ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی کچھ نہ کوئی تسکین ہو جائے گٹکے کی, ایسا تو نہیں ہے ذرا ٹیسٹ دے گا جو گٹکے کا ٹیسٹ ہوتا ہوگا, لیکن کچھ تسکین ہو جائے آہستہ آہستہ انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کوتمیر ہوتے ہیں دانا ہوتا دھنیا کوتمیر نہ تو ہوئے, کوتمیر اپنے اس کو بولتے ہیں جو سبز دھنیا ہوتا ہے پتے سبزی کی, اس کو ہم میمن کوتمیر بولتے ہیں, اس کو اردو میں ہرا دھنیا بولتے ہیں اور اس کو دھنیا بولتے ہیں, دھنیا بولیں گے نا اور دھانا اردو میمنی میں دھانا بولتے ہیں اس کو, تو یہ دھانا گجراتی میں بھی بولتے ہیں, تو یہ دھانا جو ہے وہ خشک دانے ہوتے ہیں اور کوتمیر یہ سبز اس کو ہرا دھنیا بولتے ہیں اردو میں, یہ سبزی والے کے پاس ہوتا ہے. اسے بی چیز ہوئی تھی جو کھوائے تھے نا بریانی پہ, وہ دھنیا ہوتا ہے چھلکا اترا ہوا شاید, اس کو بولتے ہیں دھنیا, اتنا ہے دھانا دھنیا یہی بولتے ہیں اس کو, اور جو سالن میں ڈالتے ہیں وہ بھی یہی نام ہے دھانا دھنیا, تو شاید یہ اسی کا جز ہے جو چھلکا نکلنے کے بعد ہو سکتا ہے اندر سے. کوتمیر ان کا تھوڑی چوندا نہیں, ان کا دانا ان کا دانا چوندا جو ان کے کوتمیر جو ہے نا وہ اکل جو اوتمیر ہوئے, یہ محاورہ ہے, یہ ٹھیٹ میمنی کا محاورہ ہے, جس میں اکل کم ہو نا وہ بولے, اس کو کوتمیر نہیں بولتے اس کو دھانا بولتے, دھانا. اور اسے کیا بولیں گے سنت کو ہم جو اسکرین پہ اس وقت دکھا رہے ہیں؟ یہ بھی کھائے جاتے ہیں, ہاں سالن میں جو ڈالتے ہیں یہ دھانا ہے, یہ اخروٹ ہے کہ نہیں, دھانا ہے اچھا یہ اندراج کر کے اخروٹ نما یہ تو یار دھانے تو نہیں لگ رہی ہے, ہوں گے لیکن لگ نہیں رہے, نہ اس کا رنگ, یہ کوئی کسی ملک میں ہوتے ہوں گے سے عین ممکن ہے. ہمارا دانا تو سبزی مائل ہے, سبز رنگ مائل ہے, کچھ نہ کچھ اس پہ سبز گنبد کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج اس رسالے کا اعلان ہوا ہے, یعنی یہ اعلان یوں ہے کہ آئندہ ہفتے اس کا اعلان ہونا ہے آفیشلی, انآفیشلی تو وہ چل پڑا ہے, آج بکا بھی ہوگا, جمعرات کو ہم کروا دیتے ہیں اعلان. تو چلو جلدی پڑھ لیں تب بھی کیا ہے, تو صرف 40 پیج ہیں. حدیجہ نہیں معلوم, زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. انبیاء اولیاء کو پکارنا کیسا, دو دن اس ٹاپک پر کچھ گفتگو بھی ہوئی تھی مدنی چینل پر, تو اس میں انشاءاللہ آپ کو معلومات کا ڈھیر لگ جائے گا, اور انشاءاللہ الرحمن آپ کے وساوس کی بھی کاٹ ہوگی انشاءاللہ. اس کو مکتبۃ المدینہ سے لیں اور پڑھ لیں, صرف 12 روپیہ دیا, 11 جمع 1. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں سنا سر یہ کچھ شاید مطلب اس کا رنگ مائل بس سبز ہو, خدا بہتر جانے کس ملک کے, صحیح سمجھ نہیں آتی, مطلب یا تو انلارج ہونے کی وجہ سے کچھ تبدیل ہو جاتے ہوں گے. یہ دانے مطلب عام طور پر سالن میں پسا ہوا استعمال ہوتا ہے, لیکن ثابت بھی آتے ہیں, پسے ہوئے بھی آتے ہیں, ثابت بھی استعمال ہوتے ہیں, پسے ہوئے بھی استعمال ہوتے ہیں سالن وغیرہ میں, اور کباب جو گھر میں بناتے ہیں نا یوں گول گول کر کے, اس میں بھی ثابت دانے ڈالتے ہیں, ثابت ہوں گے یا دو پیس ہو جاتے ہیں اس کے, دونوں صورتیں صحیح ہوتی ہیں, تو ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں. یعنی جس کو اپنے بار بار غسل کی حاجت ہو جاتی ہے نیند میں, سمجھ گئے ہوں گے, یہ مردوں کے لیے جو میری معلومات عرض کر رہا ہوں, تو وہ تھوڑا سا یعنی یہ آپ جائیں گے نا کسی کے پاس تو وہ اسی کا پسا ہوا دے گا, آپ کو یوں لگے گا کہ یہ چورن ہے, اور ظاہر ہے وہ اپنا اس کا بھی پیٹ مانگتا ہے. تو یہ آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ یہ تھوڑے زیادہ مقدار میں نہیں, آپ تھوڑی سی مقدار میں چاہے پسا ہوا لے لیں چاہے یہ ثابت چبا کے مشکل ہو جائے, ارے پسے ہوئے کھا لیں پانی سے, اللہ کرے گا فائدہ ہوگا, روز تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ کھا لیا کریں. یہ ایک مطلب کومن نسخہ ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے, مگر کوئی بھی علاج ڈاکٹر حکیم کے مشورے سے کرنا چاہیے, اچھا حکیم ہوگا نا تو اللہ کرے گا آپ کی تائید کرے گا کہ آئیے بولے کھا لو, ورنہ بولے گا میں تم کو دوں گا. اب وہ آپ نے پوچھ لیا تو آپ کو ہو سکتا ہے سیم نہیں دے گا, ٹیکنیک تو بہت ہے نا, جو کیپسولوں میں بھر کے دے دے گا تو آپ کو کیا پتا اس میں کیا ہے, یا وہ کچھ کلر ڈال دے گا اس میں کہ میں آپ کو اور دوا دوں گا جو اس سے پاورفل ہے, تو اس میں یا تو ایک آدھ چیز بے ضرر ملا دے گا اس میں جو اس مرض کے لیے مفید بھی نہیں ہوگی اور مضر بھی نہیں ہوگی, اور وہ اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا دھنیا کا, یا یہ ہو سکتا ہے ایسا کیا ہی جاتا ہو, کچھ نہ کچھ ملا کر ہی دیتے ہوں تاکہ یہ سمجھ نہ جائے کہ یہ دھنیا ہے کہ یہ تو میرے گھر میں ہے. واللہ اعلم بالصواب, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد انور عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ہماری مسجد کے برامدے میں ایک قالین بچھا ہوا ہے, جس قالین کے ایک کونے پہ ایک بلی نے دو جگہ پہ پاخانہ کر دیا, پاخانہ اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے لیکن اس کا اثر اور رنگ وہاں نظر آ رہا ہے, اور وہ ایک درہم سے زیادہ جگہ ہے, تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا وہ سارا قالین ناپاک ہو گیا ہے یا وہ صرف اتنی ہی جگہ جتنی جگہ پہ وہ اثر ہے وہ ناپاک ہوا ہے, تو کیا ہمیں اس قالین مکمل کو دھونا پڑے گا یا اتنی جگہ کو دھو کر پاک کر لیں, اور ابھی تک جو اس پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پلیز یہ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائیے. قالین کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ ناپاک ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. گھروں میں بچھے ہوئے ہوتے ہیں, بچے پیشاب تو کرتے ہی ہوتے ہوں گے, بھائی آزمائشیں تو ہیں. تو اس میں کہ جتنے حصے پر اس کا وہ نجاست لگی وہ حصہ تو ناپاک ہو گیا. اب اس کا نجاست کا اثر ختم بھی ہو جائے تب بھی وہ ناپاک ہی رہے گا جب تک اس کو پروپر طریقے میں پاک نہ کیا جائے. اور اس سے ہٹ کر جو نماز پڑھی تو وہ ہو گئی, اب اسی پر نماز پڑھی تو اتنا حصہ جتنا جیسے کہ ایک درم کی جگہ گر گئی, اتنے حصے پر جیسے پیشانی رکھ دی اور ایک درم جتنا حصہ, یا ہاتھ رہ گیا, کچھ ہاتھ رہ گیا, کچھ پیشانی رہ گئی, کچھ ناک رہ گئی, سب مل کر یہ ایک درم کا ہی لیں گے نا, ایک درم کا حصہ یہ اس کا لگ, ایک درم سے زیادہ لگ گیا تو نماز نہیں ہوگی. ایک درم کا لگا تو مکروہ تحریمی ہوگی, ایک درم سے کم لگا تو ایسی نماز دوبارہ دہرانا سنت رہے گا. اچھا اب اس کو پاک تو کرنا ہوگا, پاک کر لیجیے اتنا حصہ جتنا ناپاک ہوا ہے. پورا قالین دھونا شرط نہیں ہے, پاک کرنے میں آزمائش ہے کہ اتنا حصہ جیسے کہ بڑا قالین ہے, عام طور پہ قالینوں کے پیس ہوتے مسجدوں میں تو پورا پیس اٹھا کر لے جانا ہوگا, تو کسی جگہ پر اس کو کسی جگہ پر لگایا اس کو اور اتنا حصہ اس کا تھوڑا زیادہ ہی دھلے گا ظاہر ہے تو وہ کوئی بات نہیں, تو اتنے حصے پر کسی جگ سے یا اس چیز سے گلاس سے پانی ڈالا اس کو تھوڑا ملے تو یہ اس کی نجاست چھوٹے. بھلے صابن بھی لگا سکتے ہیں, پھر صابن لگائیں گے اور صابن پر نجاست آئی نجاست لگ جائے گی صابن پر, ملیں گے تو پانی ہوگا نا ساتھ میں, صابن کو بھی پاک کرنا ہوگا. بہرحال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں یہ جو مختلف یہ انہیں بیسن دھونے کے لوشن آتے ہیں آج کل یہ لے لیں ہاتھ میں تو اس سے ہاتھ جلتا نہیں ہے جو میں نے نوٹ کیا, یہ جو بیسن دھونے کے آتے ہیں نا نام تو بھول گیا ہوں میں یہ ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ لے لیا یا کسی طرح اس پر بوتل کے ذریعے خشک ہاتھ سے پہلے سے اس پر اس جگہ پہ یہ ڈال دیا, تھوڑا پانی اس کو لگا کر اس کو چھوڑ دیں, تو اس کو جب یہ تر بتر ہو جائے تھوڑا چھوڑ دیں گے نا تو اب یہ اپنا کام کرے گا اور وہ نجاست جو سوکھ گئی ہے جم گئی ہے اس کو یہ وہ لوز کرے گا. اب اس کو آپ پانی سے دھوئیں, ایک بار دھو کر اس کو رہنے دیں تو جب اس کا آخری قطرہ تک ٹپک جائے, اب دوسری بار اس کو پانی اب وہ بار بار لگانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دھوئیں اب آخری قطرہ ٹپک گیا تو اب تیسری بار پانی ڈالیں, تو جب اس کا آخری قطرہ ٹپک گیا تو یہ قالین پاک ہو گیا. اچھا یہ جو میں نے آپ کو یہ لوشن ڈال کر یا جو بھی یہ ضروری نہیں ہے, یہ میں نے مشورہ دیا ہے, وہ جلدی دل مطمئن ہو جائے گا آپ کا, وہ جلدی یہ چھوٹ جائے گا, ورنہ جس طرح بھی وہ نجاست چھوٹ جائے وہ تین بار یہ دھو لیں گے تو پاک ہو جائے گا. اچھا اب رنگ نہیں جاتا تین بار اس طرح ٹپکانے سے تب بھی, ہاں اگر ایسی رنگ نہیں چھوٹتا اس کا تین بار آپ نے دھویا کوشش کی اور پھر بھی رنگ جا ہی نہیں رہا تو اب یہ معاف ہے رنگ, وہ تین بار وہ عمل کر لیا آپ نے یہ پاک ہو گیا. ایک طریقہ یہ پاک کرنے کا یہ ہے. اچھا انہوں نے جو یہ بتایا کہ وہ اگر اس میں یہ کر دیا جائے کہ پانی ڈالنے سے پہلے اس کو کھرچ لیں, چونکہ وہ مرئیہ نجاست یہ بتا رہے ہیں ہاں نظر آنے والی, تو کھرچ لیں تو وہ جذب تو کرے گی, قالین جو ہے نا یہ جذب کرے گا, جیسے یہ بھی خطرہ ان کا بھی یہ تارے جیسے یہ کانچ ہے یہ جذب نہیں کرے گا, اس کو پاک کرنے کا پھر یہ رگڑ لے اس کو رگڑ کر, جیسے کانچ پر نجاست لگ گئی تو یہ رگڑنے سے کانچ پاک ہو جائے گا. ہاں اس میں جہاں جہاں اسکریچ ہے کچھ ایسے کہیں نہیں اسکریچ لکیریں پڑ جاتی ہیں تو وہ پھر اس جگہ پر بھی اگر نجاست ہے تو وہ لکیریں پاک نہیں ہوں گی رگڑنے سے, اس کو پاک پانی سے کریں گے. نجاست اگر دلدار ہو یعنی گاڑی جسے پاکانہ گوبر خون وغیرہ تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے. اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا, اور اگر چار پانچ مرتبہ دھونے سے دور ہو تو چار پانچ مرتبہ دھونا پڑے گا. ہاں اگر تین مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو تین بار پورا کر لینا مستحب ہے. تو اگر بلی کا وہ گوبر تھا یا وہ پاخانہ تھا تو اس کو ایک بار دھونے سے بھی پاک ہو جائے گا نجاست اگر دور ہو گئی ہے تو, مگر تین بار کر لے اگر ایک بار میں دور ہو گیا, ورنہ چار بار پانچ بار جتنی بار میں دور ہو اتنی بار اس کو اسی طرح ایک ایک قطرہ ٹپکانے کا جو عمل ہے نا وہ کرنا ہوگا. اور اگر بلی کا پیشاب ہے تو اب اس کو تین بار دھونا ہوگا اور اسی طرح ایک ایک قطرہ ٹپکانا ہوگا, کیونکہ پیشاب یہ دلدار میں نہیں آئے گا, گاڑی اس پہ نہیں آئے گا, گاڑی نجاست میں. اب یہ کہ اس کو بہتے پانی میں چھوڑ دیا جیسے نل پہ چھوڑ دیا, اس کو قالین کو جیسے بڑا قالین ہے تو دو چار آدمی مل کر ہی کریں گے, اس کو پکڑ کے رکھا اور وہ حصہ نجاست کا کسی نے. ہم پھر اسی یعنی کہ بہار شریعت کے جلد اول پیج نمبر 397 مسئلہ نمبر 12, اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل یعنی ختم کرنا لازم ہے. ہاں اگر اس کا اثر بدقت یعنی بہت مشکل سے, اگر اس کا اثر بدقت یعنی مشکل سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں. تین مرتبہ دھو لیا پاک ہو گیا, صابونیاں کھٹائی یا گرم پانی سے دھونے کی حاجت نہیں. مگر وہ جو میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا, صابن منع بھی نہیں ہے. یہ ہو گیا. تو اب جیسے کہ دو چار نے پکڑ لیا قالین کو مثال کے طور پہ, اب وہ نل کے نیچے رکھا اور احتیاط کے ساتھ اس پر, کیونکہ نجاست پر اگر آپ پانی کی دھار ماریں گے نا اور ٹکرا کے چھینٹے اڑیں گے نا تو یہ بھی ناپاک ہوں گے اور آپ کے کپڑے ناپاک کریں گے. تو تھوڑا اوپر سے مثلاً ڈالنا شروع کیا پانی, اب اوپر کے حصے سے جو اڑیں گے نا چھینٹے تو وہ ناپاک نہیں ہے, تو وہ آپ کے کپڑے ناپاک نہیں کرے گا. تو اب اوپر سے پائپ کے ذریعے یا نل کے ذریعے یہ آہستہ سے آپ پانی چھوڑیں, اور چاہیں تو اس کو ہاتھ سے ایک ہاتھ سے ملتے رہیں تو یہ چھوٹتی رہے گی نجاست اور یہ جاتی رہے گی. تو جب زن غالب ہو جائے, آپ کا اطمینان ہو جائے, زن غالب آ جائے کہ یہ پانی نجاست کو لے کر چلا گیا ہوگا تو یوں بھی یہ پاک ہو جائے گا قالین. اچھا یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر چھینٹ اگر اڑی اور یہ لگی تو یہ ناپاک ہے, اس طرح نہیں ہے کہ مائع جاری ہونے سے پہلے اگر یہ چھینٹ لگی نا نجاست ٹکرا کر تو یہ ناپاک ہے, اگر مائع جاری ہو گیا تو اب جو بھی چھینٹ آئے گی اس میں اثر دیکھا جائے گا کہ اب اگر اثر ہے اس چھینٹ میں تو ناپاک. یعنی عین نجاست لگی ہوئی ہے جی یہاں پر, اب وہ پانی ہم ڈال رہے ہیں اس پر نجاست موجود ہے, اب اس عین نجاست پر جو پانی ٹکرا کر اڑے گا پہلی چھینٹ یہ ناپاک نہیں ہوگا. نہیں اگر مائع جاری ہو گیا وہ بند نہیں کیا نل بھی جاری ہے پانی بھی جاری ہے تو نہیں ہوگا ٹکرا کر. نہیں اگر مائع جاری ہو گیا نا تو اب جو ٹکرا کر آئے گی نا چھینٹ تو اس میں حرج نہیں ہے, ہاں اگر رنگ اس میں آئے گا تو پھر یہ ناپاک مانیں گے. سمجھ میں آتا ہے صحیح. ہاں اگر اس میں سے نجاست کا ذرہ بھی اڑ کے آیا نا وہ ذرہ اس وجہ سے ناپاک ہو جائے گا. ہاں اب مثال کے طور پر بعض اوقات یہ ہے کہ اب آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروایا اور یہ خون نکل کر یہاں پھیل گیا یہ جگہ ہو گئی ناپاک, تو اب اس کو دھونے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ پانی تھوڑا اوپر سے آپ نے نل سے بہایا اب یہ دھل کر یہ نکل رہا ہے نا, اگر اس پانی میں خون کا اثر نہیں ہے تو اب یہ جو پانی یہ بہ کر نکلا اور پانی جاری ہے یہ, اور اب یہ ناپاک نہیں ہے, یہ جو گرے گا یہ بھی ناپاک نہیں ہے, ہاتھ ناپاک ہو گئے, نل کے نیچے ہم نے دھونا شروع کیا اور اب یہ دھل رہا ہے, پیشاب والا ہاتھ ہو گیا مثلا, اب یہ دھل رہا ہے, اب یہ جو پانی گر رہا ہے یہ ناپاک اس وقت کہیں گے جبکہ اس میں پیشاب کا اثر ہو, اگر پیشاب کا رنگ بو یا ذائقہ اس میں نہیں ہے تو یہ پانی جو گر رہا ہے یہ ناپاک نہیں ہے, اس کو پاک کہیں گے. ہاں اگر آپ نے یہ پیشاب والا پتیلے میں ڈال دیا, ٹھہرے پانی میں ہاتھ ڈال دیا, یہ پیشاب لگا ہوا ہاتھ میں, تب تو یہ سارا پتیلا ناپاک ہو جائے گا. وہ نل جو ہے نا, نل سے جو پانی گر رہا ہے یہ بھی مائع جاری کے لیے, ارے پانی جاری ہے نل سے گر رہا ہے, یا گلاس سے آپ ڈال رہے ہیں, جگ سے ڈال رہے ہیں, تو یہ بھی جاری ہی کہلائے گا. پتیلے سے گر رہے ہیں, لوٹے سے گرا رہے ہیں, تو بھی یہ جاری ہے. جیسے کہ آپ پیشاب کرتے کے بعد پانی لیتے ہیں, تو اب اگرچہ نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ پانی جو گر رہا ہے دھوتے وقت اگر اس میں نجاست کا اثر رنگ یا بو نہیں ہے نا, تو اس پانی کو بھی ناپاک نہیں کہیں گے. اس کے چیتے اڑ بھی گئے تو ناپاک نہیں کہیں گے. اب یہ پتا کیسے چلے کہ اس میں ہے یا نہیں ہے نجاست کا اثر رنگ بو, سونگنے تو کوئی بیٹھے گا نہیں, تو اس میں یہ کہ یا تو ظاہر نظر آ رہا ہے تب تو ہے ناپاک, نظر نہیں آ رہا تو اب یہ کہ بندہ ذنے غالب کرے کہ اس میں اثر نہیں ہے. اگر ذنے غالب ہی آتا ہے کہ نہیں نہیں اس میں بدبو ہے پانی میں تو یہ ناپاک, ذنے غالب ہی آتا ہے کہ اس میں بدبو نہیں ہے تو اب ناپاکی کا اس کو حکم نہیں دیا جائے گا. اصل میں یہاں یہ ہے کہ وہ جو پہلی چیٹ ہے نا مائع جاری ہونے سے پہلے, اب جیسے مائع جاری نہیں ہوا, جیسے ہی دھار ٹکرائی اور وہ جو چیٹ اس پہ کلام ہے وہ نجیس ہے نا, سیدھی جیسے نجاست رکھی ہوئی ہے اور اس پر پانی گرا, اگرچہ پانی پاک ہے لیکن نجاست سے ٹکرا کر اڑا اور ابھی پانی وہاں جاری ہوا ہی نہیں ہے, پہلی دھار پڑی ہے, یہ تو ناپاک ہے. اور دوسری بار جب یہ پانی اب گر رہا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے, اب جو پانی اڑے گا نا بھلے وہاں نجاست موجود ہے, تو اس پانی کو دیکھا جائے گا کہ اس میں نجاست کا رنگ بو یا ذائقہ ہے یا نہیں. بس ذائقہ تو چکھنا یہ تو ہے ہی نہیں کہ ٹیسٹ کرنا, تو وہی کہ ذنے غالب کرے, اس پر غور کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب. جی محمد فاروق اے جی باب المدینہ کراچی. پیارے پیارے باپا جان, اکثر دیکھا گیا ہے کہ والدین کے یہاں جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کو ڈاکٹر بنانے کی خواہش کرتا ہے, کوئی انجینئر, کوئی کامیاب بزنس مین بنانے کی نیت کرتا ہے, خواہش کا اظہار کرتا ہے. تو پیارے باپا جان مجھے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس بارے میں آپ نے کیا سوچا تھا, تو برائے مہربانی اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کو جلد سے جلد صحتیابی عطا فرمائے, آمین. اس وقت کی اب مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے, داؤد اسلامی سے پہلے ہی کی پروڈکشن ہے میرے پاس ہے نا, بلال بھی بعد میں ہوا ہے, داؤد اسلامی کے بعد میں ہوئے. اب وہ مجھے اس وقت تو کچھ ایسا اس طرف توجہ تھی نہیں, لیکن میرا اپنا کچھ مخصوص ذہن بنا ہوا تھا, اور اس کی ضروری نہیں کہ میں اس کو سوشل میڈیا کا دور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت, حضرت ابن قدامہ حنبلی علیہ رحمت اللہ الولی بیان کرتے ہیں کہ ہم علم دین کی غرض سے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی آخری عمر میں حاضر خدمت ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مدرسے میں ہماری رہائش کا بندوبست کیا. آپ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے, کبھی ایسا ہوتا کہ اپنے بیٹے حضرت یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھیج کر ہمارے لیے روشنی اور چراغ کا انتظام کر دیا کرتے تھے, اور بعض اوقات تو خاص اپنے گھر سے ہمارے لیے کھانا بھجوا دیا کرتے تھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت نیکی کی دو الفت دو بدیوں سے نفرت سرکار کی الفت دو اپنی محبت بےکس کی حمایت بے بس کی ہے راحت ہو دور یہ فرقت دے دیجئے قربت مسکین کی دولت محتاج کی ثروت وہ آپ کی ہیبت جنوں پہ حکومت دو دید کا شربت میں کر لوں زیارت اے دو یہ سعادت میں دیکھ لوں تربت جب ہو میری رحلت دیکھوں تیری صورت دو جذبہ خدمت دھونے کی کتابت مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. اگر عورت مخصوص ایام میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو سکتی ہے اور بنیادی معلومات کے لیے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دی جائے؟ ضروری ہے کہ اسی وقت مسلمان ہو جائے, پاک ہونے کا انتظار نہ کرے, فوراً مسلمان ہو جائے. اور معلومات کے لیے اسلام کی بنیادی باتیں مکتبۃ المدینہ کی کئی جلدوں میں یہ کتابیں ہیں, رسالے ہیں, تو یہ حاصل کر کے اس کا مطالعہ کریں. کون کون سی زبان میں؟ اردو میں لکھی ہوئی ہے. ہمارا اسلام انگلش میں بھی ہے, یہ بھی اچھا بنیادی معلومات میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبد الغنی بھائی ہند سے ہیں. نماز کے دوران اگر طبی حاجت لگ جائے تو کیا نماز توڑ کر حاجت سے فارغ ہونا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے طبعی لکھا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. انگلش ہے نا, انگلش بھی لکھا ہوا تو رومن میں. جی ہاں, نماز اگر شدت ہے تب تو نماز توڑ دینا واجب ہے, پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. کم شدت ہے تو نماز مکرو تنظیم ہے, پھر بھی توڑ دینے کی یہ ہے کہ بہتر ہے کہ توڑ دے اور تازہ وضو کر کے فارغ ہو کر نماز پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب بغدادی کسوٹی سردار آباد کے. اچھا, المدینہ تو علمیہ والے, ماشاء اللہ. چلو ان سے مدنی کسوٹی بغدادی کسوٹی کر لیتے ہیں. سردار آباد کے المدینہ تو علمیہ کے تیاری ہے بپو, اپنی برادری کی دیکھو, ہمدردی کی. میں بھی تو اپنی برادری کی ہمدردی کرتا رہتا ہوں. 60 سال سے اوپر مدنی تربیت گاہ کی جانب آ جائیے اگر ہیں تو. تھک گئے ہوں گے, آرام بھی کر رہے ہوں گے. آ رہے ہیں بابا. کسوٹی کا جو ہے طریقہ کار جو ہے سماعت فرمائیے. 11 سوالات آپ نے معلوم کرنے ہیں, 12ویں میں آپ نے مدنی چیز کے ساتھ جو ہے نام بتانا ہے. اگر امیر السنت جو ہے نام فرما دیں تو اس کا مطلب ہے جواب درست ہے, وہی اسلام میں دوبارہ سوال کریں گے, اور اگر امیر السنت لا فرما دیں تو جواب درست نہیں ہوا. اب دیکھیں کہ پہلا سوال کیا ہوگا. اب المدینہ تو علمیہ ہے, جواب سوال بھی ایسا ہے کہ بس کرشمہ ہو جائے گا. اور جو اسلامی بھائی ہیں وہ مدنی تربیت گاہ کی جانے نہیں ہے. یہ تاریخ دعوت اسلامی کا پہلی بغدادی کسوٹی ایسی ہے کہ بس آئے. دیکھو کہاں پہنچتے ہو آپ، پہلی بار یہ وقت چلے. المدیہ مرشید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، کیا آپ کی مرادی شہر جاندار ہے؟ لا، جانشین امیر السنۃ مدنی کسوٹی کر رہے ہیں اور ایک سوال ہو چکا ہے. دوسرا سوال دیکھیں، وقت چل رہا ہے، آپ اگر مشورہ کریں گے تو وقت چلتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آپ کی مرادی شے جمادات میں سے ہے؟ نعم. جانشین امیر السنت سے اگلا سوال کیجئے جن کا نام آیا ہے. جمادات کیا ہوتے ہیں، اس کی وضاحت بھی آپ فرما دیجئے. سائل محترم، جمادات سے مراد کیا؟ ادھر ہماری یہ برادری تو نہیں سمجھتی ہوگی اس کے معنی. الا ماشاء اللہ. بے جان اور حجم دار اشیاء. بے جان اور حجم دار اشیاء، حجم والی، اس کے بھی معنی بتا دیں. اب کتابیں ایسی لکھنا یہ کون سمجھ سکے. بے جان اور وزن رکھنے والی اشیاء. بے جان اور بدن رکھنے والی اشیاء. جی جی، وزن جیسے پتھر وغیرہ. جیسے پتھر بھی. اچھا، تیسرا سوال آپ ہی کریں گے. تیرے باپ جان، آپ کی مرادی شے جن سے زمین میں سے ہے؟ جانشین امیر السنت جواب عنایت فرمائے. اور اگلا سوال بھی آپ جانشین امیر السنت سے فرمائے. چوتھا سوال، آٹھ سیکنڈ رہ گئے ہیں، جلدی. کیا اس کا تعلق پتھروں میں سے ہی ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا اس کا تعلق بغداد سے ہے؟ نعم. تعلق سے مراد، ٹھیک ہے چل، تعلق سے مراد ندی صحیح ہے، ٹھیک ہے، نسبتی ہے. یہ مشکل ہو گیا، تعلق آسان ہے. دوسرا سوال آپ ہی کریں گے. وقت یہ دوسرے اسلامی بھائی کرنا چاہ رہے ہیں سوال. مشورے کی اجازت نہیں ہوتی ہاں، اپنی سوچ کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے. وقت ختم ہو گیا اس سوال کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا آپ کی مرادی چیز کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم. کیا وہ کسی بزرگ کا مزار مبارک ہے؟ یہ آپ نے سوال تو کیا ویسے، مگر لا. یعنی دس سوالات ہوں گے اور گیارہویں میں نام دینا ہوگا، تو آٹھ ہو چکے ہیں سوال. جانشین میرے لسنت سے عرض ہے کہ کیا آپ کی مرادی شہر کسی مزار شریف سے نسبت رکھتی ہے؟ مزار شریف تو منع کر دیا نا، سب اللہ آ گیا نا کہ مزار شریف نہیں ہے وہ. آخری سوال، جانشین یا میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ کی مرادی شہر بغداد کے اندر ہی ہے؟ نعم. یہ ہو چکے سوالات بھی ختم ہو چکے ہیں. دس سوال ہو گئے تو گیارہویں میں نام پوچھتا ہوں گا کہ اب یہ بغدادی کسوٹی ہے. مدنی فیسیں دینی ہوں گی، دیکھ لیں. مدنی فیس دے کر نام بتانا ہے مرادی شاہ کا. ان شاء انشاءاللہ عز و جل تین دن کا مدنی قافلہ جب مجلس کی طرف سے اجازت ملے. کیا وہ آپ کی مرادش ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی جالی؟ یا سوال کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں؟ مزار شریف سے نسبت کی لا آ چکا ہے سر. بغدادی کسوٹی ہے نا اور گیارہویں شریف کے دن بھی ہیں. جی باپو کیا کرنا ہے؟ جانشین میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کیا آپ کی مرادی چیز حضور انشاءاللہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر جدول کے مطابق کیا آپ کی مرادی چیز حضور غوث پاک کا مزار مبارک کا گنبد شریف ہے؟ جو مدنی پھول سوال کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں؟ جو مدنی پھول بیان کیا جا رہے ہیں انشاء ہے اگر اس کا انداز کچھ پتہ چل جائے. یہ یعنی اس کا یہ انداز ہو کہ آپ کی مرادی شیخ غوث پاک کے مزار شریف کا گنبد ہے. ہاں یہ یہی جواب ہے. ہاں تو دیجیے ذرا. آپ کی مرادی چیز حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کا گنبد شریف ہے. لا جو باتیں بیان جو مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں اس پہ بھی اگر ہم تھوڑی توجہ رکھیں کہ اس کی نسبت مزار شریف سے ہے یا نہیں ہے. یہ سوال ہوا اس کا کیا جواب ہوا تاکہ ہم مرادی شہ تک پہنچ سکیں اور سوالات مکمل ہو گئے. تھکے ہارے بیچارے آئے ہوں گے. اب اگر جانشین امیر سنت انگلی پکڑا دیں کوئی ایسی صورت ہو جائے کوئی سہولت ہو جائے تو انگلی پکڑیں گے یا آپ جواب دیں گے؟ ابھی انگلی پکڑا دیں مطلب کوئی ایسی صورت ہو جائے کوئی آسانی ہو جائے. ایک ایسا مدنی ہے جی. ہاں جی اچھا ماشاءاللہ نہیں آپ سوال ہی ایسا ہے کہ نہیں نہیں بابا پکڑا دیں انگلی انگلی پکڑا دیں بابا. بابا منی فیس میں حل کرنے لگا ہوں. پاپا یہ گھر سنما کچھ نیت لے کر آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ اپنی جیب سے میں انشاءاللہ یہ جو یونٹ ہے نا وہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ تو پہلے سے نیت ہوگی نا. نیت یہ گھر ابھی کری جی. ہاں تو نیت ہوگی پہلے ارادہ نہیں تھا دینے کا. نہیں بابا پہلے ہی ارادہ میں گھر سے ہی لے کر چلا تھا. تو یہ مدنی فیس تو وہ تھی جدید کہ پہلے ایک یونٹ کی نیت تھی اب میں گیارہ یونٹ دوں گا چاہے کسی سے کر کے دوں گا اور اتنے دن میں کر کے دوں گا اس طرح کی نیت ہو نا. بابا میری گھر سے جو نیت تھی وہ دو کی تھی جو آپ کو عطا کرنے کی تھی پیش کرنے کی سوری اور ابھی انشاءاللہ تین یونٹ میں اپنی جیب سے انشاءاللہ وہ آپ کو بارگاہ میں پیش کروں گا. اور پاپا وہ نام جو ہے نا وہ گنبد گنبد جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا وہ جھومر ہے. یہ تو سوال کر رہے ہیں آپ. نہیں سوال کر رہے جواب دے رہے ہیں آپ. ویسے آپ کون سے جامعۃ المدینہ سے پڑھے ہوئے؟ کہاں سے؟ باب المدینہ یا سردار آباد؟ سردار آباد سے. ماشاء اللہ جی. کیا فرما رہے تھے آپ؟ وہ مزار شریف کا جھومر شریف ہے. لا پچھلے جو بیان ہو رہے مدنی پھول ان پہ اگر توجہ رکھی جائے تو مدینہ مدینہ مزار شریف سے نسبت نہیں ہے. یہ لا ہو چکا ہے نسبت نہیں ہے اور اسی کے اجزاء کی طرف گھوم رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان المدینہ العلم سردار عباس سے انشاءاللہ عزوجل تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت ہوگی انشاءاللہ. آپ کی مرادش ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدرسہ ہے. مرادی شے یہ نہیں. یہ تو سوال کر رہے ہیں, کیا مدرسہ ہے؟ یہ جواب ہے کہ آپ کی مرادی شے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مدرسہ ہے. شے کا نام بولنا ہے نا, مدرسہ تو کومن لفظ ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مدرسہ ہے, یہ کومن ہے نا مدرسہ. اس کا نام غوث پاک کا مدرسہ ہے, کومن نام ہے. امام غزالی سے بھی نسبت ہے, یہ ایک آپ کو انگلی پکڑا رہا ہوں میں, بلکہ دروازہ کھول رہا ہوں. بہت سے بزرگوں کو نسبت ہے. نائک پوجی گیا انہوں نے, تو شیخ کا نام لینا ہے. باپا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر. اچھا, اس کو نسبت ہے امام غزالی وغیرہ سے؟ یہ اسی گھرانے سے تو ہے نا نسبت. یہ کس نے کہہ دیا آپ اس گھرانے سے؟ غوث پاک کے کتنے عرصے بعد پیدا ہوئے امام غزالی؟ بابا جامعہ نظامیہ. کیا خبر دے رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی مرادی شاہ جامعہ نظامیہ ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ, امام غزالی نے تو پڑھایا وہاں, تدریس فرمائیے. یہ ہمارے پاک کے پہلے سے وہ مدرسہ. یہ جامعہ بند ہو رہا تھا تو امام غزالی کو دیکھ کر جو نا بادشاہ نے یا خلیفہ نے کہا کہ اس کو جاری رکھنا چاہیے. مدنی باکس تحفے میں آپ کو. ماشاء اللہ, مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور مجھے اپنی نیکیاں جو ایصال ثواب کریں, ان سب پر اپنی رحمت کے شایان شان ثواب عطا فرما. اور یہ سارا ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین, خلفائے راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام محدثین و مفسرین, جملہ بزرگان دین کو پہنچا, مزید ان کو بھی پہنچا. ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین, حسنین کریمین, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم, غریب نواز, امام غزالی, اعلی حضرت, صدر شریعت, قطب مدینہ, صدر الفاضل, مفتی دعوت اسلامی, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو بھی یہ ثواب پہنچے. آمین. مجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ عز و جل ہماری خطاؤں سے در گزر فرما. آمین. اے میرے رب عز و جل, اے میرے پیارے پروردگار عز و جل, ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, ہم نیک بننا چاہتے ہیں, مگر شیطان آڑے آتا ہے, نفس امارہ رکاوٹ بنتا ہے. میرے مولا کریم ساری رکاوٹیں دور فرما اور اے مولا ہمیں نیک بنا دے. اے مولا ہم پکے نمازی ہو جائیں. یا اللہ جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے. اے اللہ عز و جل ہمیں پرہیزگار بنا دے, عاشق رسول بنا دے. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ. اے مولا ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا شہادت عطا فرما, جنت البقیع میں مدفن عطا فرما, اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ عز و جل ہماری, ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بے حساب بخش دے. یا اللہ کریم ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے, ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے. یا اللہ کریم بے اولادیاں, مقدمے بازیاں, گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں. اے مولا جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے مل جائیں. یا اللہ روٹھے من جائیں, بچھڑے مل جائیں. یا اللہ عز و جل بیجا مقدموں میں جو ماخوذ ہیں انہیں رہائی ملے, جو قید ہیں اور ظلم سے رہے ہیں اے مولا انہیں قید سے نجات مل جائے. اے مولا عز و جل جو یہاں مریض آئے ہیں شفا یاب ہو جائیں, مریضوں کے نمائندے اگر آئے ہیں تو اے مولا عز و جل ان کے مریض بھی ٹھیک ہو جائیں. اے مالک و مولا عز و جل حاضرین میں ناظرین میں جتنے بھی پریشان حال ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما. اے مولا عز و جل سب کی جائز مرادوں پر کرم کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. گناہوں سے مجھ کو بچا.

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان رکھ ہر کلی سارے گل گل باؤز اتاری کی ہر کلی سارے گل گل خوشبو لے خوشبو لے اور پھلے سب کو آباد رکھ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ اے خدا میرے اتار کو سایہ اتار کا ان کو